واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. دی آیت کے اللہ تعالیٰ نہم حکم بیان کرے دی او پدی کی ازالہ صد دباب دفخشا دیر پار چی بدکاری آغا بندشی زنانا پا کورون کی آغا بندکی پا ازا ورکول سر رب تیر ما قبل سر دیر جات مزیدار دی مخ کی آیتون کی اللہ تعالیٰ دو زنانو سر احسان ذکر کو دو زنانو سر دیر گزارا کوئی داغی حقن اور کوئی داغی میراث اور کوئی داغی مہر اور کوئی وسوئی کچر بدکاری اوکل داغی سربیا تغلیز و کئی دام داغی سر احسان دے بدکاری اوکل بیا سر سختی و کا دان چی دا اللہ تعالیٰ دا احسان مطلب دان دے چی بس پدیو بان دے حدود قائم نقلیشی دام سر احسان دے چی بدکاری اوکل بس بیا سزا اور کا واللہ تیاتین الفاحشتا واللاتی یوهغ زنانا یاتین الفاحشتا چراتلل وکی بدکاری تا چ وکی بدکاری من نسائکم مستاسد زنانونا دا من نسائکم پدی کی اشارہ دا چی مومن دا مسلمان دا نسائکم متویل شوی دے پا اعتبار دا دین سر پستشیدو علیہن اربعات منکم نو گواہان انی سی پاغی بانی گواہان اغوڑی پاغی بانی اربعتن سلور ناری نامین کمستا سنا پا ان شہیدو نو که گوائیو کلاغی فامسی کو ہننا نو ایساری کے غیل رفل بیوتی پکورون کی حتی توفا ہنن الموتو تردی پوری چواخلی غیل رمرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا او یا مقرر کی اللہ تعالی دا غیر فرابل الان دا سلور گواہان دو پی پیشکے پا زینا کاری بانی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای دا سلور گواہان ولی ذکر شوی دی وای دې لپاره چې څوک په چا باندې په دروغ باندې بدنامه ونه لګی دې لپاره دا شوی دی چې څوک په چا باندې بدنامه ونه لګی په دروغ باندې د دې لپاره دا شوی دی او بیا تاسو ګورئ په باب د مال کې مخکې ذکر شوی په آیات المداینه کې واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان مخکی دا ذکر شوی اغا پا باب دا سکیو پا باب دا معاملاتو کی اس پا باب دا زنا کی اللہ تعالی ذکر کئی دا عزت نفس کی سلور گواہان دکا عزت و احترام دا مال کم دے پا نسبت دا عزت دا نفس باندے نو آل دا کی دو گواہانو دے کی اللہ تعالی سلور گواہان دا ذکر کری نو سلور گواہان با پدی بانے پیش کے بیاتا استما ترجمو کللا اربعتن سلور بناری نئی ذکر پا باب دا نارینو پا باب دا زنا کی دا زنانو گواہی قبول ندا دا زنانو گواہی پا دیکن قبلی دا دا کم زینا منگا معلوم اقللا دا دا نحوینا معلوم اقللا دا کم زینا دا نحوینا قلد کی ذکر شوی دی پا نحو کی تاسو ویلی دی چی دا عربیت قانون دا دی پا اسمائی اعدادو کی چی پا تا سرا اسم عدد ذکر کی گی نو دا دا مذکر دا پارا او بغیر د تانا عدد ذکر کیږي د مؤنث د فاره اربعه رجال بس بوای اربعه رجال او کله چې زنانه نو اربع نسوه نو دې کې دا اربعه تن د پتا سره ذکر شو دی مؤنث ذکر شو دی نشاره شو چې دلته کې دا گواہی کوونکې مذکر دی د نارینه دی په صحیح احادیث سره غلی دی دا گواہی چې کینو سلور سړی بکی دا گواهان به او بیا دا گواہی چې کینو دا سلور به آزاد کسانی مرایان بنئی مرایان د مرئی گوا د غلام گوام پری کې نه قبلی او دریم شرط دا چې عادلان بئی عادلان بئی انصاف والا خلق بئی او سلورم شرط دا چې فاسقان یا مستور الحال بنئی په بی دینی باندې مشهور نه یا حالت به بالکل پټم نه چې څو کنه پیژنې چې دا حال څنګه دی دا نیک دی او کړه بدکار دی په خپل او پنځم شرط د دې لپاره دا دی چې شهادت بکې په طریقې د مشاهده سره شهادت بکې په طریقې د مشاهده سره نو الو په بیا حد قائمی اول گواہی بکې نارینه گواہی چې کې نارینه نو دا به آزادی نه زنه دغه بنې غلامان بنې دریم شرط دا دی چې عادلان بې څلورم شرط دا دی چې فاسقان یا مستور الحال بنې او پنځم شرط دا دی چې گواہی بکې د مشاهده من پا خپل سترگو بانی اولی دل چه دا غزینای کولا او پا حدیث که بیا دا غیزی کر راغلے دیں کل میلی فی المکحلہ لکا رنجلومہ لکا سلائی پر رنجلومہ کی پا دس طریقہ وانی با گواہی کئی دانا چی آغازے کے سڑے ہو آغازے کے خضا ہو دا سیو بلتا اشارہ ہو کلاو دا سی چلاو دز دز دز راشا جدے خضا ہو گلاو سڑے ہو گلاو داو کو داو داد اللہ تعالی دین ندے اللہ تعالی زمون نزیات غیرتی دے نبی علیہ السلام بیا زمون نزیات غیرتی ہو صحابہ بیا زمون نزیات غیرتی ہو بس اللہ چی سویلی دی بس دغ طریقہ دا سلور گواہان و پیش کئی او دغ طریقہ دا پا ان شہیدو کدیو گواہی اوکلا فا گواہی اوکلا پا مشاہدے سرا گواہی اوکلا بس سلور کسان دغ سبت کاری اوکلا گواہی اوکلا فا ام سکو ہن پی البیوتی نوی ساری کئی دغ زنانو لرا پکورون کی حتی یتوفا ہن الموتو تردی پوری چواخلی اغی لرا مرگ ملی بشی او یجعل اللہ لہن سبیل او یاب مقرر کی اللہ تلا دا غیر پار بلالان نو بلالا ریبیا مقرر شوی دا کشادی شدہ نو آغا بس انسار کلیشی او کشادی شدہ نو نو آغی توسل دوری ورکلیشی آغی توسل دوری ورکلیشی بس اللہ تلای دا غلار مقرر کری دا مپسیرینو دیر لکلی متقدمینو مپسیرینو وی دا آیات منسوخ دے دا آیات سرے منسوخ دے حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا نو اس چرے آغا حکم دا دے چی مئت جلدہ کشادی شدہ نو او کشادی شدہ نو آغی تبا سنگسار رجم بپاغی بانی اکللیش رجم مکللیش اگا تا سب آوائی چی دا آیات منسوخ ندے بلکی دا آیات ماناو مطلب دا دے چی زنانہ دا آغا بدکاری اکللی او سڑے دے آغا بدکاری اکللی شادی شدہ دی او که غیر شادی شدہ دی خدا آیات مانا دا دے سلور گواہان پاغی بانی تیر شو اللہ قاضی پا مخ کی اس قاضی سے با پیسلہ لگ تاخیر کللا ولی یا تسبیہ دا گواہانو کئی نور معلومات حاصل ای خپل یا قاضی سے پلے دا سمینار لتلے دے سمینار لتلے دے یا بل دے کی کور کیسا غم وغیرہ راغلے دے قاضی دا اس تاخیر شو پینزو رجی دی لس رجی دی نو فام سی کوہن پی البیوتی کورن کی دنن ایسار کئی یا جیلو تو گوری اغا جیل تے داخلی کئی نو جیل کی بھائی وسا سمینار چھ ختم شو نو خو یواب تا بھائی شل رضی بھائی لس رضی بھائی رابش قاضی سے با یا دا گواہانو تسبیہ کیا دا گواہانو نا معلومات کئی پکلو کہ قاضی سے بدے سے اڑون سڑے نہیں قاضی سے بدے سے قمقل نہیں چھ آسیلے سے پیسلے کئی پا ہوا بانے پیسلے کئی ہوا پیسلے بنا کئی زنانا او سڑے گریبتار شوال چھ دیو زنا کرے دا سلور کسانو گواہی اکللا عرصہ دغا کللا دا قلم نے لان دی کلا ریکارڈنگ تے او کار سے یولی کر چھ دیو گواہی او کلا ہر یو گواہی او کلا زان لزان پا اغا طریقہ وانی اول مکلا دویم مکلا پا دریم چھ من گدق سی ولی دل اغا شرائط پورے دی قاضی سی بتو سو چھ زئی دا اغا اسکر تو بوئی وہ چھ زنانا بند کئی زنانا چھرے بند کئی زنانا جیل توا چھ والا یا یو کور والا نیولے دے ہر سچے دے اگے کہ زنانہ بند ہے یگی تو خوراک سکا کر کئی اس قاضی سے پر دی گواہان معلومات کے چدی بخو یوسف پلان نہیں جوڑ کڑے دوست پدی کی کمیاش تیرے شولا لس رضی تیرے شولے درے تیرے شولے پینزے تیرے شولے یاد قاضی سے بھی بل ضرورت دے اغا مصروف دے نو تا آگے وقت پوری بھائی ساری نو بیا کل چی دغا دغا خپل دغا تسبیو کی او یا روزگار شی دغا خپل کارنا او بیا پی حکم جاری کا چی دادی سنگسار کلے شی یاری دیتا کولے ور کلے شی نو بیا با دغا قید نراویز تلے شی او بیا پی اغا حکم جاری شی نو دا آیات منسوخ ندے دا آیات معمول بیها دے بس سیدے سا خبر نشترے او دا بنده یا دا دی دا بنده ولی سزا ندہ بنده یا دا دی را پارا چی ون تختی دا سینه چې رچا سره انډی والی جوړ کړی دا معمولی و چې زاداری ګرځي بلور به بیا بلور په کې نشته ده بس چې گواهان په پیشول سم د سړي گرفتار کړل شي جیل ته واچول شي په کور کې دی بند کړل شي پیرداران دې په ودر ول شي چې ونه تختی دا نه چې په خپل او د جیل کول او هیڅ زید بچ کول د پاره کوشش کوي دا به نه کوي بلکې دا ری بند کړل شي نو دا بندول د دغه لپاره دی نو آیات معمول به ده منسوخ نه لري و صحیح خبره ده واللاتی یاتین الفاحشه اغا زنانا چوکی بدکاری من نسائکم مستاصر زنانا و نافستشهدوا علیهن نو گواهان اونی سی پاغی بانی اربعه منکم سنور ناری نستاسنا فاین شهدو نو کاغی گواهی او کلافا مشاهده سره فامسی کو هن نو ایساری که اغیل را پی البیوتی بکورونو کی حتی توفا هن الموتو نو یا با واخلی اغیل را مرگ او یجعل الله لهن سبیل او یا با مقرر که اللہ تعالی دا اغیل پارا بلالا نو اغبل الار چنه مقرر شویده او کب دقو رضو که خفل ملش ولی جمله دیشی نو خبر اخلاس را اغیل خو نو وجنی خو پا خفل ملش ولی اللہ ملک رلی ملش ولی خبر اخلاس واللزان یاتیانها منکم فازوهما فإن تابا واصلها فاعرضوا عنهما مفسرین ذکر کړی دی دا آیات د مخکی آیات د پاره ته تیمه ده. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد د دینه دو زناکاران سړی دی، مخکی خو خدا او نارینه و، اوس دو نارینه دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دی آیات کې دغه حکم الله تعالی ذکر کړی دی. یو قول هم مفسرین داله واللذان یاتیانها ها ضمیر راجی دی غفاحشی ته. دویم قول د امام قتاده او د امام سدی دی، هغه مراد درینه سړی او زنانتی مراد ده، زناکار خزه. خدا په طریقې د تغلیب سره ذکر شوی دی، په طریقې د تغلیب سره او په فاحشه په معنا د زنا سره. بیا سوال لذی دا حکم خو مخکې بیان شو، په مخکې آیات کې کنه خبر ونه پوه نه شولې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی مراد درینه دوه الکان دی، نارینتی مراد دی. نو خو صحیح شولا، مخکې د زنا خبر ذکر شولا، اوس د لواطت خبر ذکر کړي. دویم قول د سودی او د امام قتاده دی، وی مراد د دینه نارینه او زنانتی مراد دی، خو تغلیب ورکړی دی، تغلیب ورکړی دی مذکر لا په زنانه باندې. کله کله تغلیب ویل کی کنه والدین ویل کی، والده او والد دی، والدین ویل کی، شمسین قمرین دا ویل کی، نور سپوږمۍ ته کله شمسین ویل کی، کله نور سپوږمۍ ته قمرین ویل کیږي وغیرہ. تصویر مثالونه په کتابونو کې د غیر پاور دی تغلیب وي. نو بیا سوال دار چې د دین و مراد نارینه او زنانه دي، نو هغه حکم خو مخکې بیان شو. نو دا وایي چې نه، دوانو کې فرق دی. اول آیات کې واده شوی ښځې مراد دي او په هغې باندې دلالت کوي من نسائکم، د هغې نه مراد زوجات دي، مراد دي من نسائکم ستاسو د زنانو نه چې تاسو سره واده کړی دی. نو په مخکې آیات کې د شادی شده حکم دی چې واده شوی، او په دې آیات کې چې ذکر شوی دی نو غیر مستنات تی مراد دی، غیر مستنات تی مراد دی. نو هلته کې وایي کوم کې خطاب و د خاوندانو ته چې ستاسو ښځه ده او هغه بدکاري وکړي، نو دغه طریقه ده چې دا مخکې بیان شوله. او په دې کې هغه غیر شادی شده ښځې مراد دی، ښځه او هلکه هغه تی مراد دی. نو دا هم ډیر ښکلی قول دی او ډیر بهترین دی، نو دې کې هم څه مشکل نشته دی. نور اقوال هم پکې پسیر نشته دی. والذان یاتیانی هوا غدو کسان چوکی بدکاری من کوم ستاسونه، فآذوهما نذورن ورکی اغیل را تکلیف ورکی اغیل را، فإن تابا نکتوب وکل اغی دوانو واصلحا او عمل نیک، فاعرضوا عنهما نو مخواړه او اغی تا د زورنی ورکولونه او حد پی قائم کی. ان الله کان تواب الرحیم، یقینا الله تعالی دی توبه قبل اون کی رحم کون کی دی، توبه قبل اون کی دی او رحم کون کی دی. دې کې الله تعالی وی فآذوهما تکلیف ورکړي هغې ته، زورنه ورته ورکړي. مفسرینو لیکلي دي وایي ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه کله چې د هغې نه بدکاري شوې وه، نو صحابه کرامو هغې ته زورنه ورکړله، داسې زورنه ورته ورکوي چا د زنا یې کړی ده مړه شرمېدلې نه، خپل هغه سپینګیرې پلار دې مه شرموه، خپله مور دې مه شرموله، بې عزته زمونږ معاشره دې وشرموله. داسې یو خبرې ورته وکړې، زورونه ورته ورکړې، ته شرمېږې نه، تا له حیا نه درځي، دا واده دې هم شته دی، بیا ته داسې کار کوې، ته مړه د فلاني سړي زوی ته دا کار کوې، نو زورونه ورته ورکوي. نو فإن تابا واصلحا که توبه وویستله او عمل یې نیک، نو فأعرضوا عنهما بیا ورته زورونه مه ورکوئ. دا معنه دې کې چرته ونه کوي. ښه دا ټکی زه بار بار زه کوم، د ډیرو معاملو کې بیا اکثر خلک خطا کیږي. فاعرضوا عنهما فاعرضوا عن الايذاء، دې د کې اعراض دې د ایزانه. یو سړی د زنا یې کړی ده، بدکاري یې وکړله، زورنه دې ورته ورکړله، توبه یې ویستله، بیخي توبه یې د زړه نه ویستله، بیا به داسې نه کوم. ماعز رضی الله تعالی عنه نه بدکاري شوې وه، توبه یې ویستله. نبی علیه السلام وی که د ده توبه په دې ټولې مدینې والا باندې تقسیم شي، الله به دا ټول معاف کړي. نو فاعرضوا عنهما فاعرضوا عن الايذاء، بس ته کنه ودی شرما وسه توبه ویستله، البته حد په غیبان قائم کا، حد په قائم کا، حد په توبه باندې نه معاف کیږي، حد په قائم کا. چې حد په قائم شو وسته جب بند کا، بس هغې ته خو هغه سزا میلاو شوله، د الله قانون پې جاري شو. اوس یې د قیامت پورې مه شرموه چې اوس په قبر کې پروت ده چې تېرېږي پېنو دوه دغه پې ور په قبر باندې خدای ری دا حلاک کې خپل پلار یې وشرمه، خو تېر شې تي اوس که نه توبه ویستله حد پې جاري شو بس اوس څه تي قرار شه بس. نو په اعرض عنهما یعنی عن الایذای عن ایذائهما، اوس چې حد پې قایم شو بس اوس تي تېر شه بس توبه ویستله. مسلمان دی په دا بدکاري کې شوي دی په دې باندې کافر شوی نه دی، دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. په ګناه کې بیره باندې څوک کافر کیږي نه، خو د الله دا قانون چې رالیږل دی دی هم د دې لپاره رالیږل دی که چانه غلطي کېدله بس هغه په دې باندې پاک کیږي. نو چې پاک شو اوس نور یې مشرمه بس بیا دې تیر شه او خیر دی. اول کې چې ونیوه ګرفتار دې که نو لږې بدې رد یې ورته هم وایه او دا خبرې ورته وکړه تکلیف ورته لږ ورکړه خیر دی. خو د هغې نه وروسته چې توبه ویستله حد پرې قایم کړه او بیا ورته نور څه مه وایه بس بیا دې تیر شه. نو دغه معنا ده دی فإن تاب او اصلها توبة ويستلو عمل نیکن فعارض عنهما مخوڑا و داغی دا زورنینا ان الله كان توابا دا علت دیر فارد ما قبل بیاوت نور سزک ما ویچی اللہ تعالی دی توبة قبل انکی رخیم اللہ تعالی دی رحم کونکی انما التوبة وز دی آیات کی اللہ تعالی دی کرکی ترغیب توبیتا دا طول گناہن توبة وباسی او توبة چی وباسی داغی دا پارا اللہ تعالی شرط دی کر کردی توبه په ژوند کې وباسي په حالت د صحت کې وباسي اسنه چې مرګ د دراشي بیا توبه وباسي هغه توبه بیا الله نه قبلي هغه توبه خو بیا فرعون مستلی ول مرګ په وخت کې. انما التوبه انما قبول التوبه اصل عبارت د سره تفسیر زاد المسير وای یعنی يقبلها. انما التوبه یقینا قبل ول التوبه علی الله فدا الله د الله تعالی په نس باندې د علی په معنی د عند سره ده پا اللہ بانی دا ہیچ چاہے اسے شے واجب نہ دے اللہ چا سکی دا دا اللہ پا مہربانی بانی پا خفلہ کئی اللہ تر انما توبتو یقیناً قبل اول دا توبی علی اللہ پنیز دا اللہ تلا بانی للذین دا فارد ہوا کسانو دی عملون سوا بی جہالتین چے وکی عمل بد بی جہالتین پنا پویی سرا ثم یتوبون من قریبین او بیا توبو باسی دا نزدین بیا دا نزدین توبو باسی من قریبین دا دین مراد سشے دے. تفسیر ماوردی وی قبل معاینتی ملک الموت، ملک الموت ندلی دلی داغی نمخ کی توبه و باسی قبل معاینتی ملک الموت. تفسیر ماوردی داغلی کردی تفسیر زاد المسیر وی قبل الموت مرگ نمخ کی توبه وی سلا. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماوی وی انہو توبت فی صحتی خروغ رمت دی توبه و باسی دانه چې په مرګ باندې بس ځن کدن دي شروع شي بیا توبه وباسي ځن کدن په وخت کې نه مخکې توبه وباسه. الله تعالی موږ ټول مؤمنان مسلمانان معاف کا، الله موږ خپل ګناهونه ته توبه وباسو. الله تعالی د رمضان مبارک میاشته الله ستا کتاب ته ناسو الله تا ویلې چې په حالت د صحت کې او په ژوند کې توبه وباسي ځي قبلو ما. الله زموږ توبه قبول کا، الله زموږ ګناهونه معاف کا، الله د ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کا. الله کوم مسلمانان چې د دنیا نه دا ایمان او د اسلام سره تللی دی الله تعالی هغه ټول معاف کړه، الله تعالی مغفرت نصیب کړه. نو من قریب ماندار چې د مرګ نه مخکې په حالت د صحت کې توبه وباسي ثم یتوبون او بیا توبه وباسي من قریب د نږدې نه فولایک یتوب الله علیهم دغه کسان توبه قبلی الله تعالی د دیو وکان الله علیما او دی الله تعالی پویا حکیما حکمتون والا دی حکیما حکمتون والا دی. یو وظیفه ورته ویم علماء لیکلی دی د چا حاجات دی مشکلات دی نو روزانه دی دو او یا کرتا یا حکیم جل جلاله دا دی لولی یا حکیم جل جلاله یو حاجت دی دی مشکلات دی دی یو وخت ځان لو با سکم مخ کی پاریږي یو دو رکعت منځ وکا بیا دو او یا کرتا یا حکیم جل جلاله دا ول ولا او د الله نه دعا وغواړه الله تعالی به دغه حاجت پوره کړي. یا حکیم جل جلاله روزانه دا کوه د حاجت د پوره کېدو پورې یا حکیم جل جلاله تاسو بچ دا وظیفه وایو په دې کې ګوره خلک اعتراض کوي ښه هغه موږ مخکې بار بار ویلي دي هر خبره چې بار بار کوو نو وخت دومره نشته دی موږ دا وظیفه ویلي یو مولوی صاحب بیا موږ ته رابطه وکړله یو کس رابطه وکړله وایي دلته کې یو مولوی صاحب دی هغه داسې وایي چې دا خو بدعات دی دا مولوی صاحب چې وایي دا خو بدعات دی مال کومه بدعت مولوی صاحب کړی دی دغه مولوی صاحب خو به د بدعت افغانستان ښه پوهېږي کومه بدعت کړې دي وایي دا چې وایي چې دوه اویا کرې ته وایي مثال په طور باندې دا موږ دوه کرته اوس دوه اویا کرته ویل دا اوس په کوم قرآن او په حدیث کې راغلی تاسو زه یو ټکی ویم تفصیل پکې نه کوم. دا الله تعالی نمونه ویل، دا الله تعالی په نمونه باندې حاجت دا الله تعالی نه غوښتل، دا شرعیات دي. دا سری ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، دا شرعي مسله ده. دا الله تعالی په نمونه باندې دا الله تعالی نه حاجتونه وغواړي، دا خو شرعي خبره شو، الله په قران سره ثابت شو. پاتې شو اویا کرتا، دوا اویا کرتا، سل کرتا، دو کرتا، شپېته کرتا. دی ته زه شرعي نه وایم، دا شرعیات نه دي، دا مجربات دي. دا څه دي؟ مجربات دي. که ما داسې ویل چې د دوه اویاو نه دي زیاته ویره له ګناهګار شولې، یا د درې نه کمه ویره له ګناهګار شولې، نو ما ته بیا ووایه چې دا تبیدت وکړه. زرته دا وایم چې دا دومره مجربه ده، دا خو بیا غټ بدعتي تی. تا ته ډاکټر وایي، دا خو زه وایم چې علماو دا ویلي دي، نو زه د علماو په قول باندې زه بدعتي کیږم، نو ته خو بیا د ډاکټر په قول باندې هم بدعتي. تا ته ډاکټر وایي چې دا دوای به دوه کرته استعمالوې، د ورځې دا به درې کرته استعمالوې، دا په نهر باندې استعمالوې، دا په دغه باندې استعمالوې، په مړه باندې استعمالوې، دا ګولۍ به د ټیم دوه خورې، دا به یوه خورې، دا به نیمه خورې. نو دا به صرف دومره وګڼئ تاسو لکه د ډاکټر چې کوم دوای تاسو د درکوي، هغه به چې دا په مړه باندې، دا په نهر باندې، تعداد دا تعداد مجربات دي، او د الله تعالی په نوم باندې خپل یو شرعي حاجت غوښتل، دا شرعیات دي. خبر اخلاص مکلرته نور په دې ډېر وضاحت دی. خو تاسو سویمه که بیا هم د چا خبره وکړل، دغه خبره ده صحیح ده. دا تعداد مونږ دین نه ګڼو، د الله په نوم باندې د الله حاجت طلب کول دا دین ګڼو، او دا کومه تعداد چې دا دین نه ګڼو. البته یو عالم دا تجربه کړې ده چې د الله دا نوم 1500 کرته وی، الله دا حاجت پوره کوي. یو عالم بس دا یو تجربه کړې ده. داسې تا ته به کوم قرآن کې راغلی چې ته دغه امنیډول ګولۍ استعمالوې، د ورځې به دومره استعمالوې، پلیجل استعمالوې دومره به استعمالوې، اګمنټین استعمالوې د 1500 ملي ګرامه چینو، دا به د ورځې یوه استعمالوې، 2500 ګرامه چی دا به درې استعمالوې. دا تا ته چا ویلي؟ دا به کوم قرآن په حدیث کې راغلی دي؟ نو زه وایم دا تعداد صرف به دومره ګڼئ لکه ډاکټر چې تاسو سره دوایي مقدار وایي، بس دومره دی، او دا دین زه نه ګڼم. وکان الله علیما و ذی الله تعالی پو یا حکیما حکمت والے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ولیست التوبۃ او نشتر قبل ول توبۃ للذین فاردها کسانو. اس دی آیات کی اللہ تعالی دا اغا خلق و حال ذکر کئی چی اغا توبہ و باسی خلی کینا اغا کم دا توبی را پارا چی شرط دے اغا بکی موجود ننے، او اغا دو قسم خلق دی. یو دار چی توبہ و باسی دا مرگ پا حالت کی، تدن کدن پا حالت کی، اللہ دا غی توبہ نا قبلی، یو قسم دا دے. او دویم قسم اغا خلق دی چی اغا ملشی پا حالت دا کپر کی، نو بس دا جہنمیان دی. نو وس اللہ اغا خلق ذکر کی چی دا غی توبہ نا قبلی گی، او اغا دو قسم خلق دی. پا دے آیات کی اللہ تعالی دا ذکر کی ولیست التوبۃ ولیست قبول التوبۃ او نشتر قبل ول التوبۃ علی الذین ظفر دها کسان یعملون السیئات چ عملون کید بدای د گناہ عملون کی حتی اذا حضر تر دی پوری چران از دی شی احدهم الموت یوتن دیو تمرگ را شی ران از دی شی او تازن کدن شروع شی نو قال دی وی انی تبت الان یقینا ما توبہ وکلا لوس وس زما توبہ ده د پلار توبہ می داد نیکه می ده د نیکنه چې دا ډر نیکه دي شي او سره سم قبليږي په ځن کدن په وخت کې دانشتره ولی دا خو فرعون نه ویلي زه وس ایمان نه وړم وللذین او نه دا قبول توبه د هغه کسانو یموتون چې د ملکیږي او هم کو پارون په داسې حال کې دي او کافرانی اولایک اعتدنا لهم دا کسان تیار کړل دي موږ دیو د پاره عذاب ندیم عذاب درناک الله تعالی دا غیر پاره دردناک عذاب تیار کړی دي الله تعالی باغی ته عذاب او الله تعالی ورکی یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا یاتین بفاحشة مبینة دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی لسم حکم زنانا پا زنانو بانی ظلم زیاده ما کوئی کم زنانا کندشی وارثان بیا پا زور بانی آغی سرا نکاح کئی او یای مال غصب کئی او یای د نکاح کولو نه منع کئی الله تعالی وی داسې مکوئی دا خطاب دی وارثانو د میت ته او په دې کې رد دی په طریقه د جاهلیت باندې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی هر کله بچی او سړی مړ شو په جاهلیت کې دا هغه ښځه وفات شوله نو دا هغه مړی ورثه به د هغه ښځې حقدار ګڼلی کېدل لکه سرنګي بچي دا غي د مال وارث غنل کېده نو دا غي د خدي به هم خپل ځان وارث غنه وای د دې مړی زه هم د مال وارث یم او مې د خدي وارث یم نو کله به دا سي وشول چې دا غي سر په زور باندې نکاح کوله دا خدي به خوخه وکنه په زور باندې به سر په خپل نکاح وکړه او که خدي په بل ځای کې نکاح کوله نو بیا به د نکاح نه منع کوله د نکاح نه بیا منع کوله الله تعالی په غي باندې رد کړي تاسو وجه دا په عربو کې د نبی علیہ السلام د وخت نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې و دا د جاهلیت نه دا د پښتنو په زمانه کې ده دا د پښتنو په معاشره کې داسې ده یو زنانه کونډه پاتې شي د دې اختیار الله تعالی دې له ورکړی دی اوس که دا د چا سره نکاح کوي نه پکې د مور کار شته نه پکې د پلار کار شته نه پکې د ورور کار شته دی که دا د چا سره نکاح کول غواړي دا څوک نشي منع کولی که د چا سره نکاح نه کوي اکثر خلک دغسې دي رشتیا رشتیا خبرې به تاسو هم کوئ زه به هم کوم ډېرې زنانه داسې کونډه شي په دې کور کې یو ماشومي د پنځو د اتو د نهو کالو ماشومي وایي دې ته به کنتون کوي دې ته به ناستئ ولې ورته کوي څه چل شوی دی که هغه یې په خپل طبیعت باندې کوي خو صحیح ده او یو ماشوم دی وایي دا جنۍ مونږ دا زمونږ کونډه ده مونږ یې د خپل کور نه بار ته نه شو ایستلی دا ستا کونډه ده د عدت پورې به دې کور کې د دې نه وړاندې بیا چې د هر چا سره نکاح کوي که په دې کور کې د یو بل چا سره نکاح کوي هم د دې خوښه ده که په دې کور کې د چا سره نکاح نه کوي په بل ځای کې نکاح کوي نو ته یې په زور باندې په دې کور کې پاتې کولی نه شي او که په بل ځای کې نکاح کوي نو ته یې منع کولی نه شي د هغې نه الله تعالی په هغې باندې رد کوي نو د جاهلیت په زمانه کې نه اوس هم هغه جاهلیت دی په پښتنو کې په مسلمانانو کې هم هغه جاهلیت دی خو مونږ د الله تعالی د قرآن دا صحیح مونږ منلی نه دی که مونږ د الله قرآن صحیح ومانو دا ټوله معاشره به برابر شي همدغسې وشي چې بیا اکثر داسې د دینه بدکاریانې او د دینه فحاشي په معاشره کې بېدیني هغه بیا خوره شي همدغسې کېږي کنه دا یوازې دا خبره نه ده یو هغه کونډه زنانه ډودم نه په کور کې چې دی خلکو جنکۍ په کور کې کېنولي بس هغه زړی کی په خپل کور کې خاولې نه ورکې څه خبره ده دا خود آدم علیه السلام نه تر قیامت پورې دغه سلسله را روانه ده جنۍ چې عاقله بالغه شوله بس هغه په نکاح باندې ورکه فاحشه بدکاري دا به د معاشرې نه به ختم شي د هغې به کور آباد شي څه خبره به خلاصه شي الله تعالی په هغې باندې رد کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو یا ایها الذین آمنوا بیا ذکر شوی دی دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه خبره یاد ساتای ښه یو سړی ورته راغلی وې ما ته وصیت وکړه وې زه به تا ته څه وصیت وکړم خو قرآن تلاوت چې کله کې قرآن وې دې کې ګوره یا ایها الذین آمنو چې راغې وروسته وګوره چې الله راته څه وایي بس هغه کوه نو که ویل چې مه یې کوه مه کوه هغه کار او که ویل چې کوی نو بس هغه کار کوه زما ورته دقه وصیت دی بس یا ایها الذین آمنو دی که نه ای ایمان والو نو چې تا کې ایمان شته دی نو دا وروسته حکم ولې نه منې یا ایها زه دا خبره ډېره زیاته کوم زمونږ چې دا مونځ کوو یا دا روجی نسو داسې د عادت غوندې کېدی زمونږ چې پلار نیکه مې دا کوله نو ځکه دا کار کوم که په دې خاطر باندې کوو چې دا د الله حکم دی د میراث حکم چې اوس دا تیر شو ولی دا په دې دا زما په دې قرآن کې که نه دا د ټولو مسلمانانو په دې قرآنونو کې دي دغه مسله په دې ټولو خلکو په قرآنونو کې نه ده ولی دا د الله کې کلام نه و دا اوس چې مونږ دا یو یوه نیمه دوه ګنټې دوه نیمې ګنټې چې مونږ په باب د میراث باندې تېرې کړلې خو دغه هم د الله حکم وکړه که د یتیم مسله راشي د یتیمې جنۍ مسله راشي ولې هغه د الله حکم نه و هغه اوس تېره نه شوله خو دا مونږ روژه سي چې مونږ نه کوم خلک به راته بې لمازه وایي او چې دغه روژه وخورم نو بیا به راته خلک وایي دا څه پنجابی ده مړه روژې نه سي روژې نه نیسي وایي رمضان جانوي پټان جانوي وایي دا روژه پوه شه وایي په پښتون یې پوه شه وایي دغه به راته بیا وایي د دې لپاره که دې باندې مونږ نه سو چې دا د الله حکم دی نو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بعضی کتاب د الله منو بعضی نه منو بس خپله تقسیم هم کړی دی په کومه کې زما پیدا ده هغه زه کومه په کومه کې زما پیدا نشته ری بس بیا هغه نه کوم یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو ایمان والو لا یحل لکم حلال النساء دپاره ان ترثوا النساء چې وارثان شئ د زنانو کرهن په زور باندې د مړی د مال میراث خور خو یې خو د دې زنانه وارث ته نه یې بلکې د دې اختیارمند په خپله ده ولا تعدلوهن او متنګوی هغې لره متنګوی هغې لره لتذهبو ببعض ما اتیتموهن چې په زور باندې په نکاح باندې واخلئ د دې کې دوه مطلبه دي ښه یو مطلب دا دی ولا تعدلوهن متنګوی تاسو هغې لره لتذهبو چې واخلئ تاسو ببعض ما اتیتموهن بعضې هغه مهر چې ورکړی دی تاسو هغې لره دا ښځه مالداره ده اوس تا سره نکاح نه کوي او ته یې په زور باندې ځان سره پاتې کې تنګې دې لپاره چې هغه مال دې تا د پاتې شي ستا د ورور په نکاح کې ده هغه ورور دې پات شو دا کونډه راته پاتې شوله اوس خو شرعي مسله داره چې کله ښځه او خاوند یو بل ته نزدېکت وکړي ټول مهر دا لازم شي. اوس لس تولې سونه ده تاله ورکړې ده، اوس دا ښځه ته بل کور ته ځکه نه پرېږدي چې دا بل چا سره نکاح وکړي، ستا نه دا مال وړي نو ته یې تنګې چې زما سره به نکاح کې دېر پاره چې دا لس تولې سونه زما پرې خپل کور کې پاتې شي، د دېر پاره کې الله تعالی وي دا مه کوه، دا خو ستا خپل شریعت دی، ځان نه جوړ کړی شریعت دی، د الله دین دا نه دی. ولا تعدلوهن، مه تنګوئ دغه زنانو لره چې په زور باندې نکاح وکړئ د هغې سره، لتذهبو دې لپاره چې واخلئ تاسو ببعض ما آتیتموهن، بعضې هغه مهر چې تاسو ورکړی هغې ته، الا ایاتینا بفاحشة مبینه، مګر که هغه راتللو کې په بدکارۍ ښکاره باندې، الا ایاتینا بفاحشة مبینه. د دې څه مطلب دی؟ د دې دوه معنی علماو ذکر کړی دی. یو معنی داره چې دا ښځه بدزمانه ده، دا ښځه بد اخلاقه ده، او یا دا زنانه بدکاری وکي، نو کله چې فاحشه وکړه نو بیا لازم دی په تاسو باندې تادیب ورکول، اسې به نه تنګې. اوس بد اخلاقه رو داسې ورته وایي چې خاوند دی او پادشاه دی، اوس مونږ مخوره خو په قلاره باندې کینه په دې کور کې، اوس څه شی دی شروع کړی دی؟ خو اوس الله مړ کړی دی، ما خو لندې وجهلی چې ته اوس مونږ خوری، مونږ مچی چره ځان نه سپی مه جوړوه، تادیب له ورکوي، څه قرآن ورته وایي، حدیث ورته وایي، یو مولۍ صب راولی دې دروازې نه اخوا، ورور زما د ورندار د کونډه شوي دی، اوس یې مونږ غرق کړلو په دې کور کې هم نه پرېږدي، اوس چرته کړتی ویسو، نو تادیب به د ورکوي. الا آیاتینا بفاحشة مبینة، دویم که دا بدکاری وکړي نو بیا یې قاضي ته پیش کوي، تنګوی مه، ها بدکاري یې وکړله، کونډه زنانه ده، بدکاري یې وکړله، قاضی صاحب ته پیش کړه، د الله قانون او د الله تعالی نظام ته پیش کا، نو خو بیا تنګول نه دی، خو بیا صحیح ده، کنده الله حکم پی بیا نه پیږي. وعاشروهن بالمعروف، او جن کوي د زنانو سره بالمعروف، په خی طریقه باندې، په شرعي طریقه باندې، الله تعالی دا سپارش کوي زنانو لپاره، ها وې زنانو سره خزندگی تیروي، خزندگی تیروي. وعاشروهن بالمعروف، او زندگی تیروي د زنانو سره بالمعروف، په خی طریقه باندې، معروف ظلم زیاتې په هغه باندې مکوي، وعاشروهن بالمعروف، خذ زندگی سره تیروي. دې ذکر هغه کتلې شي، ابن کثیر تفسیر ابن کثیر وګوره، ډېر بهترینې خبرې کړې دي. نبی علیہ السلام د خپل زنانو سره څنګه دغه کاو، څنګه جونې سره تیرو، نبی علیہ السلام به ماسوتن ټولې زنانه راجم کړلې، ټولې زنانه به راجم کړلې، هغې سره به خوش طبعي وکړله، خوش اخلاقي به سره وکړله، څه قسم عیسو یو څه بل څه زنانه خوشحالول، دا عبادت دی، دا یو نیک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عائشه رضی الله تعالی عنها سره یو ځل مقابله وکړله په منډه کې، نو عائشه رضی الله تعالی عنها د هغې نه د عائشه رضی الله تعالی عنها ته مخکې شوله، په بل ځل باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکې شو، نو فقال هذه بتلک، نبی اسلام ته دا هغه بدل شو، صحیح ده، بدل من نواب استکنه، مخکې وې ته زمانه مخکې شوې، وسته نه زه مخکې شوم، دا د زنانو د خوشحالولو لپاره کله کله داسي. نو وعاشروهن بالمعروف، او زندگی تیروي د هغې سره په خی طریقه باندې، په شرعي طریقه باندې، وعاشروهن بالمعروف. دې کې تفسیر روح المانی ډیره بهترینه خبره ذکر کړې ده، هغه وایي عاشروهن بالمعروف څه دی؟ المعروف الله یضربها، ښځه په هر وخت کې دا وهلم خوند نه کوي، پر وخت کې چې ډانګیر پسې نیولی او دا چغې سوروی په کور کې، دا خوند نه کوي، دې باندې سړی ښه نه ښکاري. نو یو معنی دا ده. دویم ولا یسیء الکلام معها، بد اخلاقی دی سره نه کوي، بس ټوله ورځ د ښځې سره په زور باندې په بد اخلاقۍ باندې خبرې دي، دا هم سره مه کوه. ولا یسیء الکلام معها، او دریم ویکون منبسط الوجه لها، همیشه لپاره په تندي باندې دولس مه بجاوه، تندې دی ته تری وکړی دی، بس تهوې باندې توره سور سره، بس ور ننوځي، بس یو سو بل خلاص، یو له ورکوه بل له ورکوه، دا څه شی دی؟ دا زندگی ده. بس یکون منبسط الوجه لها، دا تندې دی ته لږ کولاو کړه، دا تندې دی ته لږ پراخه کړه، خوشحالۍ چرته یو څه خبرو که بچی ته وکړه، خپلې زنانه ته وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دا خود الله تعالی وینځي، لی لا تدریبو اما الله، د الله تعالی وینځي مه وهئ، ولې وهئ ته؟ او بیا بهرحال وروسته خبره ذکر شوې ده چې کله ښځه دغه ده بد اخلاقه ده، نو بیا د هغې درې طریقې الله ذکر کړې دي، بیا ورسره هغه وکوي. نبی علیه السلام ویل خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، نو په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپل کور والا سره ښه کوي، او زه د خپل کور والا سره ټولو نه ښه کومه. نبی علیه السلام دغه ویل. نو وان لزوجتک علیک حق، په حدیث کې راغلی دی، ستا د زنانم په تا باندې حق دی، نو هغه حقونه به ادا کړي. الله تعالی وی فین کرهتموهن کتا سبد غنی د زنانا ونا د دې په عبارت کې تفسیر دی فصبروا کتا سبد غنی دا غی نه یو خو لرا فصبروا نو پاغي باندې صبر کوي فین کرهتموهن نو کتا سبد غنی د زنانا ولرا په یو خو باندې نو فصبروا صبر کوي ولی فعسا ان تکرهوا شیئا نو کې دې شی جبد غنی تاسو یو سیز ذرا او اجعل الله فيه خيرا كثيرا او ای خودی الله تعالی پاغي کې ډېری پیدې ای خودی الله تعالی پاغي کې ډېری پیدې نو حدیث کی راغلی داغی تفصیل ویلے شوید لا یپرک مؤمن مؤمنتا ان سخطا منها خلقا رضی منها آخرا زنانا دی یو خوی بدی شی فاغبل بانی بطبیا راضی شی بچی بندر آوری خدمت بدلو کی جامع بدلوین دی ملما دی راغی چی بلد تیار کی بیا چکل نئی خزن بیا آغی کی او گورج سنگ چل لے بیا پسی ارمان کئی کنی چانی چمڑا شوی او یا تی دی پلار کر لار شی بیا دری سلو رو دی پینزو رو دی داغ سناسی تو یہ شرط مڑی پہ کور کی شوی نو بیا آگا چھ بیا پسید سے خپای دمرنو خود چھو دے کور کی رسرائی نو بیا دی ولی دمر بادی چھو حل دے ٹکول دے بس جنگ جگل دے ٹول اولاد بس داگا مرداری دے و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم ایداہن قنطارا دا مقابل دے دا و عاشروہن بالمعروفی تو زنانو سرخ زندگی تی روائی نو زندگی سرخ تی روائی خطر قبان سر جن تیر کئی او کدا سی نئی بلکہ تاسو داغی بدلول غواړی نو بیا تی مہر واپس نشی اغیستلے زندگی و سر خطی رکی زندگی و سر اس نتی رے طلاقے کا خو لیکن اگا کم مہر چی دی ورکڑے دے نو بیا و سر آشی اقد خلعی اگا مسئلہ شولے اسا چی زندگی و سر نتی رے پاگی کسا نقصان نشتا رے پزنا نکی خو نقصان ستا دے نو کم مہر چی دی ورکڑے دے اگا بتی ناخلے او دا خلعی سلور صورتون تاس تماویلی و مخی او اگا حوالا مرتمیلی و صاحب اللباب اللباب فی علوم الكتاب اغی سلور صورتونو ذکر کردی دا اغی وضاحت مخکی ویلو و این آرد تو مستبدال زوج مکان زوجین او که غوار ایتاسو بدلول دا یوی زنانا پا دیر بلی زنانا باندی دا دی اسی بدی شی به مرد دا با طلاق کما بلا بواخلما و آتای تم احداهن قنطار ورکڑی تاسو یوی دا دی زنانو تا قنطارن لوی خزانه پا مهر کی لوی خزانه مال دی ورکڑی دی پا لکون روپی دی ورکڑی دی نو پلا تا خودو منو ماخ لیتاسو دا غی نشه یا نهید شه ایو روپی دا لاغستلم ناجائز دی اتا خودو نهو آیا تاسو اخلی اغی لرا بہتانن چی تاسو بدنام لگون کی پا غزانه باندی و اسم مبین و گناہ کون کی اخکارا گناہ کون کی اخکارا اللہ تعالی تا دعوتی ناخلی قنطارن کتا سو تلوی خزانه مال مرکڑی دی نو آغبتی ناخلی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر روایت ابن جریر او امام ابن کثیر ذکر کرے دی یو ذل عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کو او دا خبر ہے کہ لو اے خلکو و مہرون زیات م مقرر ہوئی مہر زیات م مقرر ہوئی کله چی یو خپل خور لور ورکه لگ مہر مقرر کا و زکا کچرتا کچرتا دا تقوا و دنیا کی دا عزت و دنیا کی مکرمه و عزت و نبی علیہ السلام بی بیان یو د نبی علیہ السلام لونه خو بیا ډیر حقدار وی چې دا غیر ډیر مہر مقرر کړی خود نبی علیہ السلام د بیانو د لونو مہر اغلق مقرر شوی یو زنانه ته پاسې دله و اے عمر دا آیات اولوسته و الله تعالی وی چې و ان اتیتم احداهن قنطارا کتا سو زنانه ته یو خزانه په یو خزانه په مہر کې ورکړی هغه تیم ماخلی و دې آیات نه معلومیږي چې دا ډیر مہر ورکول جایز دي ته څنګه وی چې مې ورکوي و دا زمونږ حق دی ته زمونږ په حقونو کې ورې دغه کې چل ولکې ته عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویل اللهم غفرا كل الناس ابقه من عمر یا اللہ مغفرت او کی ودا ټول خلق د عمر نه پوی دی ښا ودا ټول عالمان دی سور څوک خبر نشي کوله څو خبره کوي وسو دغه خبر نو تاسو ودا وای چی صحیح ده لګ مہر مقرر ول دا خیر او د برکت نکاله امام ابو داود رحمت اللہ علی غالبا حدیث ذکر کړی دی خیر النکاح ایسرہ کم نکاح چې په اسانه باندې وشي مہر پکې کم مقرر شي بس دغه د ټوله نه غوره نکاح ده د الله په نیز باندې دا غوره نکاح ده چې خرچو مصارف پکې څومره کم وشي او مہر پکې کمی او بل حدیث کې راغلی دی خیرهن ایسرهن صداقا صحیح ابن حبان کې دغه روایت دی خیرهن ایسرهن صداقا په ټولو زنانو کې هغه زنانه بهترینه ده چې د هغې مہر کم مقرر شوی په کم مہر باندې راضی شي او نکاح وکړي د چا سره دا د الله په نیز باندې د ټولو نه غوره زنانه ده غوره زنانه ده پاتې شو عمر رضی الله تعالی عنه چې دا خبره کړې وه نو هغه په خپل ځای باندې صحیح وه کله چې زنانه زیات مہر مقرری د فخر دپاره د تکبر د پاره د ریا د پاره د دې د پاره چې بیا په نور زنانو باندې فخر وکړي چې وګونو ته مچولي داسې داسې کوي او پوزیته مو بل بنگړیم جوړ کړی دی بیا داسې د غکې کنه چې مټي او دس کوي او کنه کوي خورا پورته کوي چې خلکو ته دا وخی د فخر د پاره د تکبر د پاره د ریا د پاره چې په نور زنانو باندې فخر وکړي. نو عمر رضی الله تعالی عنه چې منع کړی دی نو هغه صورت دی دغه بیا صحیح نه دی. یا دویم جواب دا دی علماء ذکر کړی دی یو کم مہر مقررول دی یو دی رخصت او دویم دی عزیمت. عزیمت دا دی ډیر ثواب پدی کړي چې مہر کم مقرر شي او جواز دا دی چې عزیمت دا دی چې لږ مہر مقرر شي او رخصت دا دی جواز دا دی چې ډیر مقرر کی. نو ډیر جائز دی او لږ عزیمت دی بس ډیر چې مقرر کی دا جواز لري خو لږ چې مقرر کا ثواب پکې ډیر دی بس دغه په سرین دا جوابونه کړی دی. اتاخذونه آیتا سو اخلی دغه زنانونه دغه مہر لره بهتانن چې تاسو بدنامه جوړون کی او اسم مبینا او تاسو گناهکار گناه کون کی اختیار. مفسرین ذکر کړی دی د جاهلیت والو د عادتو چې وی زنانه ته وی طلاق نیتو نو دو دسی ویل چې وزدا طلاق ما خو چې زی طلاق کم خو مہر د دې حق دی دا برزان سره وړي یو سره زبد اخلاقی او کم خلع ما سره کوي خو بیا زما حق نه کی نو پاغی وانه بیا بدنامه ولګولا کله به توی بدکاری یمت ما ته ولې چې پلانی ته اشاره وکړه دا چرلې وکړه دا چرلې وکړه زستا باندې پویګه مدس چرلې بس یو بانه به تو جوړ کړه اخر کې بدنامه ولګولا به ته داسې ته. نو اوس مخکې تاسو ویلی دي چې کله د زنانه نقصان وي نو بیا چې خاوند طلاقې نو په خلع باندې بیا روپۍ اخیستلی شي د هغې نه نو جاهلیت والو به زنانه په زور باندې بدنامه کړله د دې لپاره چې د هغې هغه مهر ته چل جوړ کړي هغه مهر ته واپس واخلي. الله وایي ای ظالمانو تاسو دا کار کوي اتاخذونه وایي تاسو اخلی دغې لره بهتانن چې تاسو بدنامه جوړونکي په هغې باندې و اسم مبینه او تاسو ګناه کوونکي ښکاره. ولې داسې کار کوي چې ښکاره ګناه کې او دغه زنانه بدنامې دا زنانه بدنامې نو داسې کار کول دا مه کوئ و اسم مبینه چې ګناه کوونکي ښکاره نو ګناه مه کوئ دا عظیمه ګناه ده او بهتان ولګوئ په هغې باندې. نن سبا په معاشره کې ډیر بهتانونه دا په مؤمنانو مسلمانانو زنانو باندې ده لګي یو واقع ورته ویم بیا به لکه منډه پکې وه قلاره قلاره به واقع رته ویم به طبیعت به هم پکې برابر شي. ابو عبدالله ابن جعفر ابن محمد صادق هغه نه روایت دی وایي بني اسرائیلو کې یو سړی و هغه د څه کار په وجه باندې د کور نه بهر تته مسافرۍ لته د هغې ښځه په کور کې هغه یې پرېښودله خپل ورور ته یې هغه واله کړله وایي د دې ضروریات پوره کوه او د دې خبرګیري کوه دا وصیت یې ورته وکړه. دا سړی ته په خپله مسافرۍ باندې او دا خپله کور والا خپل ورور ته حواله کړله چې د دې ضروریات پوره کوه. یوه ورځ د دې لیور نظر ولګېده په دې زنانه باندې نیت یې ورته خراب شو او دې زنانه له الله تعالی ډیر حسن او جمال ورکړی و ډیر حسن او جمال مطالبه ترې وکړه د بدکاره یې زنانه ورته ویل چې دا نشي کېدلی نو دمکي ورته ورکړه ډېره غټه دمکي وی که تا دا کار ونه کړه ما سره بدکاری دي ونه کړله نو زه بیا تا قتل کړم زه به دې قتل کړم. زنانه ورته ویل چې دا زه نشم منلی خاوند یې بس خاموش دا لیور یې خاموش شو. په دې کې وخت تېرېده تېرېده په زنانه باندې بدنامه ولګوله وی خاص سره پلاني سره کاته ده داسې ده او داسې ده. ډېر وخت چې کله وشو هغه ورور یې راغی له مسافرۍ نه او ورور یې تپوسو کوي زنانه څه خدمت او ضروریات دې پوره کړي دي که نه. هغې ورته وایي ستا دا ښځه خو ډېره بدکاره ښځه ده وی دې خو د پلاني سره لین دین دی بد دغه خبره بدنامې پرې ولګوله د دې ښځې دا خاوند چې دی ډېر مینه محبت دی و د هغې سره اوس په هغې باندې بدنامه ولګوله. خاوند یو څه ورځې تېرې کړلې په دې کې چې اوس ورته وینا کوم اوس یې ورته کوم چې زما دا ورور دا خبره کوي او ترسې بدکاره ښځه یې خو اخر دا چې وی څه تپوسونه به دې کوم خو د شپې چې کله دا زنانه کله چې دا زنانه اوده شوله نو تورې راواخیستله او په دې باندې په تیاره کې ګزار وکړه په دې زنانه باندې او سړی وتښتېد. اوس د دې سړي دا خیال دی چې زنانه مې ختمه کړله دا مړه شوله هغه صرف زخمی شوی ده او دا سړی وتښتېد. زنانه د کور نه راووتله او د کور نزدی غر کی اوراہب ہو دا اللہ تعالیٰ یو نیک بندو اگی تیزان ورسو دا پا زخمی حالتو کی جکل اولی دلا نو بس دیر دیر پی غراہب خپشو دا غی علاج ہو کا تردی پوری چیغ زنانا جوڑا شولا دا راہب دا غا دیندار انسان یو زیو اگی دی تاوالا کوئے دا دی معشوم مور پات شوی دا وی دی تربیت تکوا بس دا خبر ہے تو کر اگر معشوم بدے ساتھ ڈیر پہ بہترین طریقے بن او دا زنانہ انتہائی تقوادار اور پرہیزگار زنانہ انتہائی جتنے کا زنانہ دا کم راہب چھو نو داغی یو غلام حبشی غلام اغم داغی سرو سید نو یو زل دا سے اوش والا چی داغ راہب داغا چکم غلام حبشی داغی نظر پر زنانہ بنے وہ لگی دا بس داغی نیت دے دا خراب شو دا زمان سر بدکاری ہو کی مطالبہ دیو اکللا غویدہ نکی زد اللہ تعالی یو نیک بندہ یم او زنا دا خو یو حرام کار دے ناجائز کار دے اگا حبشی غلام توی بے کتو زمان مطالبہ او نمانی نو بس زب تا قتل کما اگیو تو یا ہر سجی کے خولی گندہ نکی وزنانا دا اوجا شویدہ دا غی سره دا غراہب اغه ماشوم بچی اغه مسره وده دي وسراغه او دا ماشوم بچی اغه ته حلال کو اولاد راہب ته ویل وی راہب ته خبر وی دا خبيسه پلیت زنانه ده و استا ماشوم وجل دي ته الله شز ته پوستو ک چې اغه زنانه سره ماشوم سره سره کړي وستا ماشوم وجل دي وی آغای زبح کرده ده او تور شای آغا وینه راهب چی کل آغا کور تور آغای نو خپل ماشوم لط پت پا وینو کی ولی ده طبیعت ریر جت خراب شو زنانه و توی چی دا سی نده شوی لکه سرنگی تا تری غلام ویلی ده دا سی نده شوی خب آر حال دا راهب پزلک چی شک پیدا شو چی دا دی وجل ده و کنا دی غلام دا وجل ده وی اوس ستا و سیدل زما سر نکی گی راهب تویر وی دا پندوس دینا رواخلا او ستا کم زی چې ستا د پاره ممکن نه غزه تلار شو ال تکي بس د الله عبادت کو ځن خو زما د خوانه بس لري شه نور ستا وسیدل زما سره نه کی بس غلاړل په یو علاقه کې دای روانه د په یو ځای باندې ورتیریږي اوس دغه وخت چې کم حاکم دی کم بادشاه دی هغه په یو سړی باندې د 500 حکم خېجول دی 500 کې خلکو دراجه مشوي دي دا د حاکم ته وای د قاضي شپ ته وی دا سڑای ما پانسی کوای او زبر لپنزوس دینار در کما پنزوس دینار خودیر لویشی ولک پنزوس لاک روپای پاگا وقتی وی زبر لپنزوس دینار در کما وی دا ما پانسی کوای اگا رشخوت خور سڑای وی بلکل صحیح دا وی دا روپای راکا سڑای پریخ دا سپانسی دا پانسی ناغ بچ شو اگا سڑیو تاویل چی تا دا اللہ تعالی دیر نیک زنانای نو زب استا احسان چر تمہیر نکم زک استا پا 500 دینارو باندے بس زب ازاد شما مرگ نزبت شما بس زب ہمیشہ را پار استا خدمتگار یما زب استا خدمت کوما او بس تب استا سر انتج کم دے کی استا را خدمت دپار روان لارل دریاب تا ورسی دا دریاب غاڑی تا گوری چی نور خلقم کشتای تا ورخی جی دا غم کشتای تا ورخی جی و سفر کئی پی و سفر باندے روان دا کشتای والا پدی زنانہ بانی نظر و لگی دا کشتی والا بس آغلی ونیشو دی سڑی تاوی چی دا خزستا سر نو آغاو تاوی چی بس زر دی خدمتگاریم آغاو تاوی چی نا دا خز پا ما بانی را خرسکا دا پا ما بانی را خرسکا وی تدسی وای چی دا زما بین زر دسی خبرو که ما بانی را خرسکا آغیو تاوی دی ما سر ادیر احسانات کردی دی نظر دانشیم کولی اغیو تو روپی خیور ډیر کړلې وی دومره روپی ودار کما دا په ما باندې راخر سکه مس هغه صحیح خرڅ وکم نه باندې اوس خزه ناس تر ځان لا دی بیع سره وکړه هغه کشتی والی راوستل هغه گواهان کل چې دی هغه دې کې چې زنانه ده داس د وین زده په ما باندې په دومره روپو باندې راخر سی او تاسو بری باندې گواهان شي گواهان هم په پیش کړ سړی چې روپی په جیب کې خوده لږه و تختید لاړ زنانه اوس په کشتی کې ناس تر دریاب مین ته چې ورسیدل سڑے وار گئے وہی ویند سنگ گئی تو دماغ دی خراب نکلے وہ نہیں ویند سوکھ زخو آزاد خزا ما وے نا وے تما اگستی ماں روپئے اور کڑی دی خو خزے خبر نہ من لا اخر دا چې هغه گواهان را وستل دریا پمند کې بغشتي کې گواهان پاغي باندې پیش کله وستا مالک ته پما باندې خرڅ کړي زمانه روپي وړي دي وس مالک هم نشته ته هر څه چې وس کې خو دا سید عام تر دې پورې چې زنانه ته لاس ورلل دا غي د بیزته اراده یو کله الله رب العالمین پاغي باندې کېشته الټه کله زنانه په یو تخته باندې پاتې شول هغه سیر ته ورسېدل او هغه نور خلق الله تعالی هغه بس دغه تباه شول هغه کل پاغي باندې دا ژوندۍ پاتې شول د دریا په غاړه باندې یو بادشاه و هغې دا زنانه ولیدله دغه بچې کړله راوی نیوله نو حالات یې ته وتپوسل هغې ته را خپله ټوله واقعه د اول نه تر اخره پورې بیان کړله بادشاہ ته وی چې ته ډېره عزتمند ښځه یې ما سره به ته بادشاهۍ کې په بادشاهۍ محل کې ما سره پاتې کېږي چې زه دومره نیک یې بادشاہ به د هغې نه مشورې مې اخیستلې او ډېر امور داسې وو چې په هغې کې به ډېرې ښې مشورې ورکولې بادشاهۍ چلېدله یو ځل چې کله دا بادشاه مرګ ته نږدې شو بادشاه اهل مملکت راوغوښتله بادشاه وزیران راوغوښتل هغې ته ویل چې دا څومره بادشاهي چې چلېدله نو دا د دې زنانه په مشوره باندې چلېدله نو که زه وپات شما نو زما نه وروسته به تاسو دا بادشاه نه کوي دا بادشاه نه کوي ځکه دا ډېره نیکه ښځه ده او دا به زما نه وروسته دا فیصلې به دا کوي په دغه وخت کې هغه بادشاه وپات شو خلک راجمع شول او هغه زنانه یې دغه مقرر کړه خپله بېنظیره مقرر کړه بس هغه شوله بدنظیره هغه چې کله بادشاه شوله دغه ملک خلق راتلل داغی سره بیعت کاو بیعت کاو خلق تیری دل پاغی باندې خلق تیری دل یار پکې راغی خاون هم پکې راغی هغه ټول قسم په ذهن کې شته دی کنه هغه خاون چې په دې باندې گزار کړی او په هغه توره باندې هغه هم پکې راغی ته دا لږ طرف ته ودرېږي لږ د سر بیا وروسته دا پیژني نه چې د هغه ښځه ده خو وجلې دا تښتېدلی دی هغه سړی ویداری طرف ته شي هغه یې طرف ته کړ بیا دا غین ورستو هغه سړی چې هغه پانسی کېده او دی هغه 500 دینار ورکړی وو او بیا یې خرڅ کړی وو هغه یار په کوم راغی بیا تم لږ طرف ته شه هغه هم طرف ته تر دې پورې چې بیا د غلام هغه راهب راغی دا راهب هغه غلام راغی هغه هم طرف ته دی کې هغه راهب هم راغی هغه هم طرف ته وې تاسو طرف ته ودرېږئ نور به بیعتونه کوو وي دا نور چیرې ټول خبره مني نو بیا کله چې بیعت شو نو خلکو ته ویل الله خاون ته ویته ما پیژني بیا نه زخته په دومره دې پیژنم چې اوس درې ملک بادشاهانه تی او زمونږ بادشاه او پادشاه دی خاوې صحیح ده یې زخستا خاون یم بیا ځای زه خپل ورور ته والا کړی وم بیا یې په توره باندې والم دله وی بیا وتښتېدلې بیا زه غیم نو وی هغه ورور دې څه شو وی هغه هم را روان دی وی هغه هم راولی دوانه طرف ته کړل هغه ته دا قتل کوي دوانه هغه یې قتل کړ بیا یې دغه ته ویلله هغه پانسۍ واله ته ویلله وی څنګه چللې وی ما پیژني که نه وی دومره دې پیژنم چې اوس درې ملک بادشاهانه یو تا انتخابات دې ګټلې دي وسته اوس مشره شولې وی نه وی زه هغه یم چې هغه پانسۍ کولې او ما چې 500 روپۍ ورکړلې او بیا دې په کښتۍ کې پرېښودلم او بیا چېرې خرڅ کړم وی زه هغه یم وی دام کوتره کوي دام ختمه کوي داس بیا دغه راغی هغه راهب راغی راهب ته ویلله وی کوم ځای کې چې په دې مملکت کې اوسېږه اوسېږه او چې څومره ضروریات دی نو صرف پرچه رالیږه بس وی ته دا کوه او بیا هغه حبشي غلام هغه یې هغې ته رانږدې کوي ما پیژني وی دومره دې پیژنم چې ته د دې ملک بادشاهانه شولې اوس بس دغه وی دام کوتره کوي دام درې کوي الله رب العالمین دغه ذات دی چا باندې دې بدنامه ولګوله الله رب العالمین به داسې کې دی کې الله تعالی دا وایي په پرهیزګارانو باندې تاسو بدنامي مه لګوئ چې د هغې نه روپۍ واخلئ د هغې مهر ترې کار جوړ کړی دی نو په هغې باندې بدنامه لګئ وکیف تأخذونه وقد افزا بعضکم اتأخذونه آیا تاسو اخلئ د هغې نه دغه مهر لرا بهتانا چې تاسو بدنامه جوړونکي په هغې باندې واسم مبین او ګناه کوونکي ښکاره وكيف تأخذونه وقد أفزى بعضكم إلى بعض ديك الله تعالى رد كي بنور دو طريقو بان وكيف تأخذونه سرنگي أخلي تاسو دغ مهر لرا وقد أفزى بعضكم إلى بعض أو رسيد الكري دي نزده كد كري دي بعض استاسو نباز نورو تا دا مهر تاكيد چي رازي نو دا بس بان دي رازي كلا چي خاون أو خذ يبلت نزده كتو كي نو الله تعالى وي دغ نزده كتم شوه دي وست سنگ دا روپا يخلي تاسو ویلې دي مهر څه ته ویلی کېږي؟ عوض عن البزع ته ویلی کېږي. د فقه کتابونو کې تاسو دغه تعریف کړی دی. نو الله تعالی وایي تا خو ته هغه پیدا اخیستې ده چې په کمی کې دې هغه مهر ورکاو، اوس یې څنګه اخلي؟ دویم، واخذنا منکم میثاقا غلیظا، او اخیستې دی دې زنانه استاسو نه میثاقا غلیظا، هغه پوخ لوز مضبوط لوز. مراد د دینه نکاح شرعي دی، نکاح شرعي دی دین ذاتی مراد دی. ولی اعلان وشو دا نکاح چې کېده، نو داسې ویل چې دا پلانې زنانه تا دا پلانې زنانه چې ستالور دا دی خور دا دی پلانی لا چې د پلانی زوی دی، په نکاح شرعي محمدي سره په حضور د دې گواهانو کې په عوض د دومره مهر باندې په نکاح شرعي محمدي باندې تا ورکړی وا ورکړی دی دا ابلوی ما قبول کړی وو قبول کړی می ده دا نکاح شرعي چې کېده دغه څه چلو چې ته اوس هغه مهر اخلي؟ ولې هلته کې نه ویل چې په نکاح شرعي محمدي سره په عوض د دومره تولو سونه کینو؟ اوس درې گواهانو په مخ کې هغه دومره چل چې شوی وو. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، او اخیستې له دې زنانه استاسو نه په دغې باندې هغه مضبوط لوز نکاح شرعي شوی وو دومره خلکو مخ کې، اوس تې څنګه تر هغه مهر ته واپس اخلي؟ ته دې حق اوس نشته چې الله تعالی دا ته واخلي. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، هغه مضبوط لوز نمرات هغه نکاح شرعی ده. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشا و مقتا و ساء سبیلا. دی آیات کی ولسم حکم اللہ تعالی ذکر کی عورت کی پا ظلم د جاہلیت باندے د دو خویند باغی یوزے کولی د دو خویند سره په یو وخت کی نکاح جائز گنلا، او دویم د مایرنی مور سره کله هم نکاح کولا د مایرنی مور سره هم نکاح کولا، الله تعالی په هغه باندې رد کړي. مفسرینو ذکر کړی دي وای نور چې دی هغه قائل د نور محرماتو. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، او نکاح مکوې د هغه زنانو سره چې نکاح کړی و سره پلاران استاسو، من النساء د زنانو نه الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی، مخکې څه کړی دی د حکم د دین د دې حکم د نزول نه مخکې، نو بس اگر تر الله تعالی معاف کوي که چا کړی نو هغه پریک دی. الا ما قد سلف انه کان فاحشا، یقینا دا ښکارا گناه او مقتا او سبب د غصی د الله تعالی دی، وسا سبیل او ډیره بدلار ده، ډیره بدلار ده. مفسرین لیکلی دي یو عمل د قباحت د پاره درې درجی، یو عمل چې بدی دغه درې درجی دي. اول دار چې قباحت عقلی دي، ستا عقل هم بدګنی، نو فاحشه کی اشاره ده دغه ته، دا کار چې د مور د پلار د خج سره نکاح کې مېرنۍ مور سره، نو دا عقل هم بدګنی. دویم د قباحت درجه هغه قباحت شرعي دی، شریعت هم بدګنی، نو هغه کې اشاره د مقتن کې هغه ته اشاره ده، د شریعت په لحاظ سره هم دا بد کار دی. او دریمه مرتبه د قباحت هغه قباحت دی په اعتبار د عادت سره، عادت او په عرف او په معاشره کې مغبت ګڼل کېږي، وساء سبیلا دغه ته پکې اشاره ده. نو د قباحت درې درجی دی، قباحت عقلی نو فاحشه، قباحت شرعی مقتا، او قباحت عرفی د معاشری نو وساء سبیلا، د درې ورن ته پکې اشاره ده. خو دومره بد کار دی وکړه چې د عقل نم خلاف دی، د شریعت نم خلاف دی، د عرف او د معاشری نم خلاف دی، څنګه د پلار د خج سره ته نکاح کې؟ حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ، دولسم حکم دی. او دی که الله تعالی ذکر کړی دی محرمات، محرمات الله تعالی د محرمات بیان کړي، او په دې کې مرد دی په جاهلیت والو باندې د بعضی قسمونو سره اغي دا نکاح کول جایز ګڼل. دا بعضی زنانه هغه زنانه چې د هغې سره نکاح کول حرام دي، و د نسب د وجې نه حرامې دي، و زنانه داسې دي چې د نسب د وجې نه هغه حرامې دي. بس د دې آیت حاصل لته بیا ترجمه کو، بیخي آسان دی. و زنانه د نسب د وجې نه حرامې دي، مور ده، مور سره نکاح نشي کولی، دویم لور ده، دریم خور، او څلورم ترور د پلار خور، هغې ته ترور وایي، او بله ماسی د مور خور، او بله وریره، او وما خورزه. دا وزنانه دا سری چې دا غی سره نکاح نه کیږي د نسب د وجنه، مور ده، لور ده، خور ده، ترور ده، د پلار خور، یا ماسی ده، د مور خور، یا وریره ده، د ورور لور، یا خورزه ده، د خور لور. نو دا وزنانه حرام دي نه نسب په وجه باندې، او وزنانه په سبب د او وزنانا د سبب د وجنه حرام دي وزنانا د نسب د وجنه شولي او وزنانا د سبب د وجنه پغی کی اسباب یو سبب دی سبب د رضاعت ناغه ذکر شوی دی رضاعی مور او رضاعی خور دی سببی یو سبب څه دی سبب د رضاعت دی تا سره په یو ځای خوړل دي هغه دی مور د رضاعی مور دی دا او د چا سره چې خوړل دي نو هغه دی سره هغه دی خور دی هغه سره نکانه کی دویم سبب هغه مساهرت د سرګنۍ نو په هغه کې سلور زنانه په هغه کې حرام دي د سبب د وجه نچری دا وزنان دي دوه خو تیر شول درزات رضاعی مور رضاعی خور او مساهرت د سرګنۍ په وجه باندې سلور زنانه حرام دي یو خواخي دویم پرکټۍ وروسته تفصیل لازم او دریم انګور دا حرام ده او سلورم خینا یعنی د خځې خور چې دغه ستا د خځې ژوندۍ نه د خور سره نکاح نشي کوله نو خواخې شوله پرکټۍ شوله پرکټۍ یو زنانه ده کونډه ده او د بل خاون نه د هغې جنۍ یو لور ده او هغه ته په نکاح باندې واخلي او هغه جنۍ د هغه ښځې سره راشي دې ته ویل کېږي پرکټۍ پښتو کې ورته دغه وایي عربا ایبا عربی بیا ورته ویل کېږي په عربۍ کې او انګور هم حرامه ده دا د مساهرت په وجه باندې سرګنۍ او خینا یعنی د ښځې خور چې دا خور دی چې دا خپله ښځه دې ژوندۍ وي نو د دې خور په نکاح باندې نشي اخیستلی نو څلور او دوه او دریم سبب هغه تعلق د نکاح د غیر دی والمحصنات من النساء د بل چا په نکاح کې ده د بل چا په نکاح کې ده نو هغه هم نشي اخیستلی نو دې آیاتونو خلاصه څه شوله سوار لس زنانه هغه باندې حرام دي په دې دوه آیاتونو کې دغه ذکر شوي دي در دی آیاتون مسلمی تویل حرمت علیکم حرام کلیشی دی بتا سبان دی امہاتکم نکاہ کول دا مین دو ساز سر حرمت علیکم نکاہ امہاتکم اصل لسی دی حرام شوی دی بتا سبان دی مین دی ساز و خالاتکم و بناتکم و لون ساز و خواتکم و سی بیئی صاحب وی زن لخاق خبر روان دا ما چی تکم خلاصو ویلی لی سوار لزنان حرامی دی و بناتکم اولون استاسو اخواتکم او خویند استاسو و عماتکم او تروریان استاسو عمه ویلی کیگی د پلار خورته و خالاتکم او ماسیگان استاسو خاله ویلی کیگی د مور خورته و بنات الاخی او ریری استاسو بنات الاخی د لبزی معنی څه ده بنات الاخی لور د ورور نو پښتو کې ته موږ څه وایو خو لنډه معنا کوي وریره و بنات الاخت او لونا د خور نغې د سوې فرزه وته وي نو فرزه معنی او کې اسانه بشي و امهاتکم اللاتی او مین د تاسو هغه ارزعنکم چې په یې درکړې دي تاسو ته رضاعی مور اوس هغه سبب تر شیخه یو سبب د رضاعت و اخواتکم من الرضاعه او خویندې تاسو د پوی ورکول د وجنه رضاعی خور دي ده وسلار شیخ دریم سبب تا سبب د سرګنۍ و امهات نسائکم مؤمن دي د خو استادو خواخي هغه د باندې حرام ده و ربائبکم اللاتی فی حجورکم او پر کټی استادو هغه چې استادو په پالنه کې دي من نسائکم د زنانه استادو نه التي هغه زنانه دخلتم بهن چې تاسو یو ځای شوی دا غي سره هغه د باندې حرام دي دی وی زنانه سره دین نوست پا ایلم تکونو دخلتم بهن کتاسو نئی نزدیکت نئی کڑی تاسو دا غی سر پلا جناح علیکم نشتری گناہ پا تاسو باندی نو آغی سر بیانی کیا کولی شی زان پدی بانی پویا کئی یو زنانه دا غی کنڈا شوی دا یو لطلاق ورکلی شوی دا وست دا غی سر لور دا نوست دسی نشی کولی چوم دا دی خج سر نکاو کی و همی دا لور سر نکاو کی دا ندی جائز خدا په هغه صورت کې چې دا زنانه دی نکاح دی سره وکړل او بیا دی ته نزدېکت کړی دی اوس مثلا نکاح وشوله او واده لا نه دی شوی او دې سړی هغه زنانه لا طلاق ورکړل طلاق ویل ورکړل بیا یو میاشت نیمه بعد چې بیا د هغه زنانه هغه کوم لور چې و بیا د هغې د نکاح پیغام وکړ نو بیا جواز لري ځکه د هغې ته خو نزدېکت نه وکړی دی مور ته پا ایلم تکونو دخلتم بهن نانو که تاسو نزدیکت نئی کرده دا غی سر پلا جنا حالای کم نشتره گناه بتاسو بانده چه بیای دا غلور سر نکاو که و حلائل و ابنائی کم اللذین او خزی دا زامن استاسو آغا من اسلابی کم چه پیدا شوی استاسو را شاگانو نا استخپل زوی ده او دا غی خزا دا نو پس خربان انگور چه ده اغا حرام ده انگور چه ده حرام ده پس خربان من اسلابی کم بین الصلب و الترائب ذکا نطفه چې پیدا کیږي نو بین الصلب صلب الرجل والترائب ترائب النساء دا غینه دراوزی وان تجمع بین الاختین او جمع کول د دوو خیندو دام حرام دی او ناجائز دی په یو نکاح کې دا نشي کوله البته استاد خپل خزه او پات شله بیا ورستو ردې خور په نکاح باندې غسل شي اخو جمع بین الاختین نه کنه په یو دیوانه خو جمع نشولی الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیرې شوې دي ان الله کان غفور الرحیم الله تعالی دې بخنه کون کې رحم کون کې الا ما قد سلف شاول الله رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په حجت الله البالغه کې هغه وی الا ما قد سلف د اسلام نه مخکې تاسو دوه خويندې جمع کړې وي دی به دا جایز ګڼلې نو د اسلام د قبل اول نو ورستو دا غنه یو طلاق کوي یو تی طلاق کوي یا دا چې د مېرنۍ مور سره د نکاح کړی دا مخکې مونږ ویل چر دی قایلو هغه سره وکوله نو بس هغه طلاق کوي الا ما قد سلف ان الله کان غفور الرحیم الله تعالی دې بخنه کون کې رحم کون کې الله بر باندې رحم وکي او کوم ګناه دې کړی دا وستو وو بس الله تعالی بر معاف کړي والمصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم دا عتب دې ما قول باندې اوس پدې کې هغه محرمات او سببيون او هم قسم ذکر کړي تعلق د نکاح د غیر والمصنات من النساء او خاوندان والا زنانه والمصنات من النساء د خاوندان والا زنانه دې کې دغه معنی کوي ښه محصنات د په قران کې بډې رومانو سره استعمال شوی دی سلور معنی دې راغلی دي یو احسان نازی په معنا د شادی شوده سره احسان دې کې دغه معنی ده د خاوندان والا زنانه په تاسو باندې حرام دي یو زنانه د بل چا په نکاح کې ده نو ته اوس اغیستلی شي نشي اغیستلی خو د تعلق د نکاح د غیرو سره راغلی دی دغه معنی ده والمحصنات تفسیر زاد المسیر وی دغه ترجمه ورته ولیکئ خبره به خلاصه کړئ اوس څه ورته وایم چې دا معنی ده داد هغه وی تفسیر زاد المسیر وی ذات ذوات الازواج خاوندان واله زنانه هغه په تاسو باندې حرام دي ځکه هغه تعلق د نکاح د غیر دی سره د بل چا نکاح په پرته ده نو ته څنګه اخلي هغه نشي اغیستلی دې کې دا یو مسله واورئ چې دا ډیره مهمه مسله ده او قاریان صاحبان دا غینه نه دی خبر لکه قاریان خو بس هغه وی مونږ قاریان یو نو بس قرآن خو هغه بیا نه وی کنه ترجمه باندې هم نه وی ځان په هغه باندې نه پوهی کوي دې کې دا اول محصنات او دا عتب دی په ما قول محرمات باندې نو فلهذا د قرآن د لوستلو په وخت کې د مؤمن مسلمان د قاری د پاره دا جائز نه دی چې په ډیره وقفه بعد باندې دا ولولي ځکه د معطوف او د معطوف علیه دا حکم یو وی کلام په دې باندې پوره کیږي نو دا آیات چې یو سره نه پوره کړی نو دا کلام ناقص دی دا کلام سره ناقص دی نو په لهذا قاریانو صاحبانو چې کله د قرآن ختم کوي په تراوو کې نو والمحصنات دا ان الله کان غفور الرحیم دې باندې وقف نه کوي چې سبب یې شروع کی والمحصنات من النساء والمحصنات کړه او عاطفه دې خفه شبه نه عتب کې خا یو ورځ یو شپه بعد چې والمحصنات معطوب په کوم ځای کې معطوب دی په کراچۍ کې پرې خیر او معطوب ان علیه چې په کوم ځای کې ده سکے ده دا باندې کې نه ډایرکټ چې دغه ختم کا دا مخکې آیات دی وایو ک ان الله کان غفور الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم دا باندې مخکې سره یو ځای وي مستا کلام پوره شو وسه محرمات سودی سوار لسی نو ود نسب ذکر شولی او ود سبب ذکر شولی په سبب کې سبب د رضاعت ذکر شو او دغه سی سبب د مساهرت ذکر شو او سبب د تعلق د نکاح د غیر ذکر شو بس خبره خلاصه شوله ستا کلام اوس پوره شو په دې ځبن نو دې ته خیال کوي کم دې کې چا قاریانو صاحبانو دغه ځای سبق له سوا ورور د نور پسې موه سید دا یو کو باندې مسو غرکیږي نه مړکیږي باندې چې ختم ته دومره ولاړی دا یو کورې په بل موي الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکانی خیلاسون استاسو د دین مراد څه شه د دین مراد هغه وینځي دي د کافرانو سره د جنگ وکاو د کافرانو زنانه دي غریبتار کړلې هغه ته سبا یا ویلې کی وینځه ده نو دا غي هغه مخکینه نکاح په خپل ماته شوی ده بسوسه تب نکاح ونی غس هغه ته وس بستا وینځه ده الا ما ملكت ايمانكم اگر کدي سره تعلق د نکاح د غیر راغلی وو خوست داستا خدا کیدل شي البته تاسو د فقہ کتابونو کې ویلي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې ک خاونو سره یو ځای گرفتار شوی نکاح نه د ماته او شوافی وای چې نه ک خاونو سره گرفتار شوی یو کني خو نکاح ماته ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ صرف د خزه گرفتار کلا او خاونه نه د گرفتار شوی بس هغه مخکنی نکاح په خپل ختم شول وسیره ستاوین ده الا ما ملکت ایمانکم او د خپل وینځ سره بیا نکاح کول ته ضرورت نشته لري دا غینه پیدا غستل شي دا غینه پیدا غستل شي نو والمحصنات نداسه شو د استثناء شول والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه خدای چې مالک شي خیل اسونه استاذ کتاب الله علیکم کتاب الله علیکم یو معنی ذکر کړی د تفسیر ماوردی او تفسیر زاد المسیر کتاب الله علیکم الزمو کتاب الله علیکم لازم کئ پزان منی کتاب د الله تعالی کتاب الله علیکم یا علیکم کتاب الله پتا سبحانه د الله کتاب لازم دے یا کتب الله علیکم تحریم ما ذکر الله تعالی لیکلی دے هغه څه لیکلی دی الله تعالی چې حرام والے مقرر کړی دی الله تعالی د هغه څه چې مخکې ذکر شول کتاباً کتاب اللہ علیکم الزمو کتاب اللہ یا علیکم کتاب اللہ لازم دے بتا سبانی کتاب د اللہ تعالی یا حکم د اللہ تعالی دے پرس کلے شے بتا سبانی او حل لکم ما وراء ذالکم او حلال دیستا دو پارا اغ زنانا وراء ذالکم چی سیوا دی دے مخ کی ذکر شونا تا غینا چی نور علاوہ دی دا غیس ربیانی کا کوئی پردی زنانا دی انتب تغو بی اموالکم چی تاسو طلب کوئی اغی در پا مالون خلو باندے محسنین چی نکاہ کون کے غیر مسافحین نی زنا کون کے مہر بور کے انتب تغو بی اموالکم مہر بور کے او یارانی دوستانی با مسرنکے غیر مسافحین زنا با نکوئی بلکی نکاہ با کوئی او نکاح شرعی طریقی بانے با نکاح کوئی پا مستمتعتم بیہی نو اغا زنانا چی پیدا و خلی تاسو بیہی پا دا مہر سرامین ہننا دا زنانا ہونا نو مہر دا کل لازمی گی نیم مہر لازمی گی پا نکاح سرا او کل چلی زنانا تا نزدیکتو کر طول مہر ادبانی لازم شوس پا مستمتعتم نو اغا زنانا چی پیدا و خلی تاسو بیہی پا دا مہر سرامین ہننا دا زنانا ہونا فآتو هن نورکو یغی توجور هن محرون دا غی پریزتن مقرر کلی شوی کم مہر چنی مقرر کلی دے نو بس آغا ورکوی ولا جناح علیکم نشتر گناہ بتا سبانی فی ما فعلنا فی ما ترازویتم بیهی فا آغا مہر کی چی تاسو راضی شی پا آغی بانی من بعد الپریز و رسطر مقرر کولنا پا نکا کری مہر مقرر کلی دے او بیا پی رسطر راضی شی دو صورتون دی رسطر راضی شو پا نکا کی مہر مقرر شوی دے یو تولا خاون وی چی مڑا دا خوست در زندگی پا خون منی پوی شما یو تولا نا از مار طرف نا پینزه تولی شولی یو تولا پا مهر که مقرر شوده دا مقررتیان او رستی زیادت پا کرا وستا نو دا دید پار زیادت جایز ده خوش شرط تولا رضا دا خوانده شرط تولا سده رضا دا خوانده دویم مانا ولا جناح علیکم نشتر گناہ بتا سبحان نے فی ما ترازویتم به اگر چرادی شیتا استاغی بانی من بعد الفریضه ورستو د مہر د مقرر اولونه پنځه تولې دی مقرره کړې دی خزوې دا خاون مخو غریب دی مجاهد دی طالب دی او دا چیرې د د سره سره دی غریب سره نو وسوي چې دا پنځه تولې مقرره شوی خو یو تولر الو کړه سلور ته معاف دی نو وسو په پلار او نیکو اورور دا په سترګې نه راو باسي چې دا خو تعالی موږ در کړې ودسي خو هغه دغه حق واغې ته معاف کې حساب کیسه کار دی اوس کدین د الله دی منلې یو کم شریعت ته مانی چې الله را لېګلې دی نو کدا خزو خاون دی یو بل سره راضی شي یا په زیادت باندې چې دا غیر لپاره رضا د خاون شرط ده نو صحیح ده یا په کمی باندې چې دا غیر لپاره رضا د خزي شرط ده د بل شکار پدې کې نشته ده خپل معاملات یې ستاسو کې ذکر دی خزو خاون دی بس تیری ګرځین الله تعالی وې ده ولا جناح علیکم نشته ری ګناه تاسو باندې فی ما ترازویتم به په هغه مهر کې چې راضی شي چې راضی شي تاسو په هغه باندې من بعد الفریضه ورستون مقرر والنا ان الله كان يقين الله تعالى ان الله كان عليما حكيما يقين الله تعالى پویا حکمتون والا الله تعالى پخلو احکامات باندې الله تعالى پویگی نو الله تعالى احکامات را لگی دا ترغیب دے رپاره دا عمل کولو په مخ کې احکامات باندې ومن لم يستطع منكم طولا ان كه المصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات دیر لسم حکم الله تعالى ذکر کئ مخ کی رب ترما قول سردار مخ کی اللہ تعالی ذکر کل احکامات چاغا تحلیل دا آزاد و خود دا غی سرد نکاح مسائل وس اللہ تعالی ذکر کئی دا وند سرد نکاح کولو او دا غی احکامات اللہ تعالی ذکر کئی پدی آیات کی نہ جملی او آسان پدا قطری قبانے والے کی اولنی جملہ ومن لم يستطع منكم طولا او سوک کی طاقت نہ لری سوک کی طاقت نہ لری استا سنا مالی طاقت طولا مالی طاقت ایان کہ هل مصنات المؤمنات چنی کاو کی د آزاد خود سرا المؤمنات ایماندار سرا دیده که ده المحصنات نمورات ازادی خزی دی دیده که تاستمال چه اغا ده مچه ده وحی اغا مساله باتی نجوده وی خواه مخی والمحصنات من النسائی ده غین مراد اغا زنانا و زوات الازواج دیده که ده المحصنات نمورات ده دین مراد ازادی زنان دی او ده غیر پار دلیل پا مما ملکت ایمانو کم ده پی خبر دلیل لیکنه نو دا خپل په اورستو جمله دلیل لپاره باندې چې محصنات نو مراد هغه زنانه دي چې هغه آزادی نو که عین کې هل محصنات یې څوک طاقت نه لري چې د آزادو زنانو سره نکاح وکړي المؤمنات مؤمنانو سره فمما ملکت ایمانکم نو فلین که یا فلیتزوج نکاح دی وکړي هغه د هغه سره چې مالکان یې خیلی لاسونه ستاسو ایمانکم د دین مراد چې دی خپل وین در دین مراد نه ده بلکه مراد دینه وین زاده بل چاده زکه د خپل وینج سره نکاح کولو ته ضرورت نشته د خپل وینج سره نکاح کولو ته ضرورت نه من فتایاتکم المؤمنات امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې المؤمنات دا قید ذکر شوی د لپاره د مزید فضیلت د لپاره د مزید فضیلت د لپاره دا ذکر شوی مؤمنه وین زده نو که مؤمنه نه وانه هغه په نکاح باندې غستل شي دا قید د مزید فضیلت د لپاره ده والله اعلم بإيمانكم الله تعالى پویږي الله تعالى خپویږي په ایمانونو تاسو باندې بعضكم من بعض بعض تاسو د جنس د بعض نه دي دویمه جمله والله اعلم بإيمانكم په دې کې ترغیب دی نکاح د ویندو ته دا هغه چا لپاره چې هغه ورسته ودا ذکر کی چې یو څوک د آزادی زنانه سره نکاح نشي کولای وس او طاقت نشته د مال دا غي تر ور کول نو ویندو سره د نکاح وکي چې په زنا کې واقع نشي الله اعلم بإيمانكم ندی کی اشاره ده چې ظاهری ایمان به صرف دغه پوره دی چې ایمان پکې نو ته د غیب د زله په ایمان باندې مکلف نه یې الله اعلم بإيمانكم او بعضكم من بعض بلی کی اشاره ده چې یو د آدم علی السلام اولاد یو شان د انسانان یې یو بل نکره کو نه پر دیر مکوې فن که هن نکاح کوي تاسو دغه وین دو سره به اذن اهلهن په اجازه د مولاګانو د غیب باندې بی اذن اهلهن اهل مراد مالکان دی اشاره شو لچی په خپل وینځ کې نکاح کول ضرورت نشته بلکې دا چې بل چا وینځه اغه نه پیدې اخلي نو دا غیر فارب یا نکاح کولې واتوهن ورکوي غیتا اجرهن مهرون دا غیب المعروف به خې طریقه باندې یو قول لمبسرین بیا په دې کې داره چې دې مهر مالکه اغه د زنانه پیدا وینځه وي دویم قول داره چې نه د دې مهر مالک به د دې اغه مالکی او دی ته نسبت شوی دی په دې لحاظ باندې چې دا ما دا مال میلاویږي د مالک تر دې په وجه باندې ځکه نسبت دی ته شوی دی نو دوه اقوال کې په سرینو یو قول داره چې دا مهر به څوک اخلي د دې دغه ښځه به اخلي دا وینځه دویم قول به داره چې نه د دې هغه مالک به اخلي خو دې ته نسبت شوی دی ځکه د دې مهر دپاره سبب دا وینځه جوړه شوې ده ځکه دې ته نسبت شوی دی واتوهن ورکوئ دغه زنانو ته اجورهن مهرونه د هغې بالمعروف په ښې طریقه باندې شرعي طریقه باندې تال مټول به په هغې کې نه کوئ محسناتین چې محسناتین به نکړلی شوي په نکاح باندې محسناتین نکاح بندوئ به رضان سره په نکاح باندې نکاح به ورسره کوئ غیر مصافحاتین نه به یې ښکاره جنا کوونکي ولا متخذات اخدان او نه به یې پټې یارانې کوونکي ښکاره جنا به هم نه کوئ او پټې دوستانې به هم نه جوړئ دا به نه کوئ مفسرینو لیکلی دي په جاهلیت کې داسې وه د چا وینځه به وه نو په هغې باندې بیا روپۍ ګټلې د هغې په زیناکارۍ باندې بدکارۍ باندې بعضې کورونو باندې بیا جنډې لګولې وي بعضې خلکو به په خپله دروازه باندې یو څه علامه دغه کړې وه الله تعالی وایي داسې مه کوئ دا نه دي صحیح غیر مصافحاتین په نکاح باندې یې بنده کړه ځان سره نو بیا ته خپل حاجات پوره کړه غیر مصافحات نه به ښکاره جنا کوونکي ولا متخذات اخدان او نه به نسی پټې دوستانې پټې یارانې به نه کوي فیضا احسننا نو کله چې نکاح وکړلی شي د دغه وینځې سره نو په ان اتینه وی فاحشت که راتلل وکړل دوی په بدکارۍ باندې فعلیهن نو په دوی باندې نصف ما علی المحصنات نیمه د هغه ده چې واجب دی په آزادو زنانو باندې من العذاب د سزا ورکولو نه من العذاب د درو وهلو نه اوس وینځله او په چا په نکاح باندې واغیستله نو اوس دې ته چې دغه ورکړل کېږي سزا ورکړل کېږي نو آزادې ښځې له چې څومره دوری ورکړل کېدلې سل دوری نو د هغې په نیمه باندې به ورکړل کېږي 50 دوری ذالک لمن خشی العنت منکم ذالک ذالکا دا نکاح کول د ویندو سره لمن د هغه چاره فاره دی خشیه لعنتا چې هغه یریږي لعنتا د زنا کولنه منکم ساسو نه خپل ځان ماندی د آزاد خزی سره وسو طاقت نشته ری دا غی مہر نشي ورکولې وس د ویند سره نکاح کینو دا د هغه چاره فاره جواز لري چې هغه یریږي په خپل ځان باندې د بدکارۍ کولنه بیا د نکاح کی د ویند سره نکاح دیو کی بیا د ویند سره او بل جمله الله تعالی کر کوي وان تصبروا خير لكم دا تمه جمله ده او صبر کول ساسو د نکاح د وینځ نه دا غوړ دي ساسو لپاره الله غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کون کې رحم کون کې کوي انسان مجاهده او کی ځان د بدکارۍ نه بچ کی او نکاح ونه کی د وینځ سره مدغم سید عمر رضی الله تعالی عنه روایت ده وای کم کس چې د آزاد سره د وینځ سره نکاح وکي نو خپل نیمه حصہ مملوک جوړ کله اولاد چوس کی خواب و غلامانی کنه د غلامی خزی د وینځي اولاد دی غبیا امام قرطبی دا ذکر کړی دی نو که څوک ځان د بدکارۍ نه بچ کی او د وینځي سره نکام ونه کی نو خبره ودی نه کی او که څوک یې کین نو هغه جواز لري مخکې دا غی پر تفصیل دا الله تعالی بیان کړ یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم وس الله تعالی ذکر کړی په دریو آیاتونو کې ترغیب دے تعمیل کولو تا پا دا غا مذکورا احکام باندی اللہ تعالیٰ پا دے احکام باندی عمل وکر پا دے آیت کے اللہ تعالیٰ دری پیدی ذکر کردی دے احکام یرید اللہ غواری اللہ تعالیٰ لیبین لکم چی بیان کی اللہ تعالیٰ تاسو تا لیبین لکم دے ذکر مفعول بیہی حذف دے لیبین لکم امر دینکم چی اللہ تعالیٰ بیان کی تاسو تا دین ستاسو اللہ تعالیٰ تاسو دین بیانے دویم مانا یبین اللہ لیبین لکم چی بیان کی اللہ تعالیٰ تاستا ما یحل لکم و ما یحرمو کم دبانی حرام دی و کم دبانی حلال دی اللہ تعالیٰ تاستا آغا بیانی یرید اللہ غواری اللہ تعالیٰ لیبین لکم چی بیان کی تاستا احکام خفل و یهدیکم سنن الذین من قبلکم او خی اللہ تعالیٰ تاستا طریقی دا اغا کسانو چی دیر شوی دی مخی ساسونا دین و مراد سشی دی دو اقوال ذکر کړی دی په سرینو ځان پرې باندې پوهی کوي یو قولدار چې الذین من قبلکم نو مراد انبیاء علیه السلام او صالحین چې مراد دي نو دا مخکې کوم شریعتونه تیر شوی دي پاغې کې د کمزور او زنانه او د یتیمانانو د میراث او دغه داغې سره د ظلم زیاتی نه دفاع و الذین من قبلکم نو مراد انبیاء علیه السلام او نیکان دي مخکینو شریعتونو کې هم دغه احکامات ذکر شوي دویم معنی ذکر کړی دا ډیر بهترین معنی امام قرطبی ذکر کړی دا وای په دې کې تخویف دی په دې کې ترغیب نه لري بلکې په دې کې تخویف دی نو هغه وی الذین من قبلکم نو مراد مکذبین دي او نو معنی دا شولا و یهدیکم او خی الله تعالی تاسو ته نو بیا هدایت په معنی د اخبار سره دی الله تعالی خبر درکوي تاسو لره د طریقو د کسان نه چې مخکې تیر شوی دي چا چې د الله دین دروغجن ګڼلې دی اغا الله تعالی تبا کړی دی اغا الله تعالی تاسو ته بیان کړی دی خبره در کړی و یتوب علیکم الله تعالی رحم کوي مهربانی کوي په تاسو باندې والله علیم حکیم الله تعالی پوهی دی حکمتون والا دی والله یرید ان یتوب علیکم دا اوس بیا ترغیب الله تعالی ذکر کوي والله یرید الله تعالی غواړي ان یتوب علیکم چې توبه قبول کی تاسو و یرید الذین او غواړي هغه کسان یتبعون شهوات چې روان دي د نفس په مزو پسې خواهشاتو پسې خواهشات څه ته ویل کیږي خواهش چې د انسان زړه یې غواړي هغه مزي نو غواړي هغه کسان چې روان دي د نفس په خواهشاتو پسې د دین مراد څوک دي نو ابن کثیر وګوره هغه ډیره خوندوره معنی کړې ده یرید اتباع الشیاطین من الیهود والنصارى د شیطان تابعداران د شیطان پر کټی چې هغه یهود او نصارا دی هغه غواړي ان تمیلو میلن عظیمه چې کاغه شیطان سو د دین د الله تعالی نه پکې کېدل لولې سره الله وي ما خدا احکام راولېګل خو اوس د شیطان بچی چې هغه یهودیان دی هغه نصارا دی هغه دا غواړي چې د زنانو د حقوق پایمل کړي اوس هغه صرف د زنانو حق څه ته وایي مکتب ته ولې نه لیږي هغه زنانو حق څه ته وایي وایي دا د آزاد ګرځي کنه کور کې ولې بند کړی ده نو هغه د زنانه حق دی ته وایي چې دا په نکاح باندې ولې ورکې خو بس دغسې ګډوډي دی څوک څه کوي نو کوي دی کنه وایي یرید الذین یتبعون شهوات ان تمیلوا میلا عظیما چې کاغه کی تاسو د دین د الله تعالی نه پکې کېدل لوی سره یرید الله دا دریم ترغیب دی یرید الله غواړي الله تعالی ليخفف عنكم ما يخفف عنكم چې اسانتیا راولي په تاسو باندې پرالېګلو د خپلو احکامو سره ايخفف عنكم اشاره ده یعنی به د الله تعالی پر احکام سره به احکامی واړی الله تعالی چې آسان تیار اولی بتا سبحانه پر خپل احکام سره د الله احکام آسان دی پدې کې فرق شو د احکام شرعیه او د غیر شرعیه د الله په احکاماتو کې آسانی ده وخلق الانسان ضعیفا علت دی لپاره د مان قول الله په احکاماتو کې آسانی ولې راوسته ده ځکه انسان پیدا کړل شوی دی ضعیف وخلق الانسان ضعیفا ځکه پیدا کړل شوی دی انسان کمزورې د انسان دا خلقت چې دی نو دا کمزورې شوی دی تفسیر خازن یو معنی کړی دی وی فی اصل الخلقت انسان په اصل خلقت کې کمزورې دی ولی لأنه خلق من ماء مهين زقد هذا كمزور وبون پیدا شوه دي وخلق الانسان ضعيفا الله ده احکام آسان ولرا لګری زقد انسان اصل خلقت کمزور دي لأنه خلق من ماء مهين تفسیر خازن دغلی کلی یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین وخلق الانسان ضعيفا وې د ضعف نه مراد عام ضعف تی مراد نه دی بلکه د ضعف نه مراد په معاملات زنانه وکي چې دا غینه صبر نشي کولای او خلق الانسان ضعيفا لا يصبر عن النساء والشهوات د زنانه نه صبر نشي کولای د خپل خواهشات نه صبر نشي کولای نو الله د صدا مخ کې احکام راولېګل یو سره نکاح وکا دو سره وکا دریو سره وکا څلور سره وکا ظلم په مکوا مہر ورکوا متتی صبر اسم نشی کوله لا یصبر عن النساء والشهوات کو بیا په دې احکام باندې عملو کجرا مخ کې بیان شول یو بل معنی ذکر کړی دا التفسیر الوسیط هغه وی خلق الانسان ضعیف انسان کمزور دی نو وسه دا ته آزاد خلی سره نکاح نشی کوله اول تک صبر هم نشی کوله نو سبق کوي وی فلذالک اباح الله له نکاح الامه اباح الله له نکاح الامه نو الله وتا جواز ورک چې د وینځ سره نکاح وکا د وینځ سره نکاح وکا وخلق الانسان ضعیف انسان کمزور دی نو وس او طاقت دی نشته دی نو بیا د وینځ سره نکاح وکا د ازاری سره نشي کوله دا درې تفسیرونه په سرینو ذکر کړی دي او د هر یو حواله مې ته ویل وخلق الانسان ضعیف او پیدا شوی دی انسان ضعیف یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ان لن تكون تجارتا سور لسم حکم الله تعالی ذکر کئ دا یو عام حکم شرعی دی دا یو بل مالونه په غیر شرعی طریقې باندې ماخلی غیر شرعی طریقې باندې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو بیا یا ایها الذین آمنوا راغله دا د ایمان تقاضا ده یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم ماخلی مالونه دا یو بل لا تاکلوا معنی می تقوا کله خبر باندې خو ان شاء الله کوی گئی مخکې مر ته حوالی مې لی بار بار او بیا ته تعبیر په اکه سره ورغوري شوی ده د خلک خېټو غرکل د خېټی کافر دي د خېټی د وجه نه نشي ټینګېدل ځکه الله لا تاکلوا لا تاکلوا لا تاکلوا الله باندې نه وجنی د خېټی په وجه باندې ظلم زیاتې مکو حرام مخوره ځان ممردار او په دغه باندې ځان خېټه بده باندې ډکه کی الله تعالی باندې مړی دسې مکو حرام مخوره حرام ماخله لا تاکلوا اموالکم مخری مالونه د یو بل بینکم بخل منځ کې اموالکم نو مراد مالونه د یو بل دی او دلیل پاغي باندې دا بینکم دی کنه نو چې خپل مال نه پاغي کې بس خبره مالونه ستاسو نو ستاسو سره خپل مال دین خوري کنه نو دا بینکم بیا وسمانه کې لا تاکلوا مخری اموالکم مالونه د یو بل بینکم په منځ خپل کې بل باطل په نارواو طریقو باندې زبرت یو عبارت ته مو بسټوله خبره تاسو ته ثاني تفسیر مظهری لیکل دی به وجه ممنوع شرعا په هغه طریقه باندې چې هغه په شریعت کې منای نو څنګه مثالونه تاسو بیا په سونو معلوم دي بل باطلی به وجه ممنوع شرعا کومه طریقه چې شرعا ناروا ده هغه سود دی جواری ده لوټ مار دی غصب دی اغلا ده ناپتول کې کمی زیاتې دي وغیرہ وغیرہ بس دغه مکوي الا ان تكون تجاره مگر کوي دغه معاملات تجارت عن فراد منکم پرضامنتیا باندې تاسو نه یو بل سره معاملات کوي پرضا باندې نو بیا خو سید کنه ولا تقتلوا انفسكم وموج نه فلزاننا ان الله كان بكم رحيما يقين الله تعالی دې تاسو باندې رحم کوونکې سوال درازي چې خلق یو ولا تقتلوا انفسكم خپل ځان مو وجنی خپل ځان خو څوک نه وجنی نو تاسو بوای چې اندوان خپل ځان وجنی او بیا ثواب غنی اندوان ته دا وای ولا تقتلوا انفسكم دویم تاسو مخکې ما ویلی او حواله مې درته ویلی ولا تقتلوا انفسكم معنی دا رچی خودکشی مکوئی زکا ډیر خلق داسی ری جدان تا مومن مسلمان وی دا دنیا یو غم و درد پیراشی لوگ تند پیراشی دا دنیا مصیبت پیراشی نو تاسو په اخبار کې ګوري په خبرونه کې پلان دی کې چا ځان پانسی کړی دی ځان ته ژوندۍ کړی دی داسې رن ولا تقتل انفسکم خپل ځان مو وجنی صاحب اللباب وی ولا تقتل انفسکم داسې کار مکوئ چې هغه ستاسو د قتل سبب وګرځي هغه څه ده پناه حق باندې قتل مکوئ چې قصاص شي پکې مرتد کیږه مو چې بیا مړ کیږي او یا شادی شوده زنا مکوئ چې بیا سنسار شي دا کار مکوئ مخکې مرته حواله ویل دی د ټولې معنی مرته کړی ولا تقتل انفسکم اگر واقعہ ہم تاسو ته معلوم ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تشکیل لے گلے مجاہدین و سخت یخنی و واوری دی یخنی دا کله چراغ لن نبی علیہ السلام بیا کارگزاری ته پوسله وی څنګه چلو وینور خوخه چلو خود سید چې د امیر سپ چو د تر غسل ضرورت راغله دی ته مو مکو بیا مونږ له جمع مراکله بس دغه کی خطو نور ور دغه نبی علیہ السلام تو راشه تو ته ولې ته مکو څنګه چل وی ما دا اللہ تعالیٰ نا اوری دلی دی پا قرآن کی دی ولا تقتلوا انفسکم جی خپل ځان مو وجنی یخنی دوم را دیر و چی ما که غسل کرده وی نزمال که دم ما تا خطره و چی زمال که دم بیخی بیماری دم بس دا غمی وکا نبی اسلام سکوتو که چپ شو نسمانه دا پا قهی کرام زگر کرده دی که تیمم پا آقا وقتی جایز دی که داو دست پاره دی که غسل لپاره دی کله چې خطره د مرګي د هلاکت خطرې یا د مرض زیاتیږي یا په مرض کې د غ په شفا کې تاخير راځي بیا صحیح ده کنه بیا جواز لري نو ما د الله نه اوریدل لیکنه په قران کې چې خپل ځان سیمه وجدي نو خپل ځان نه وجدي اوس ما په واورې په ځان پسې نشوي راخله جزا غسل میکړای پاغي بن خو تیمم میو کدا کار میو د دې آیات نه غیستین بات وکړه ولا تقتلوا انفسكم وموج نه خپل ځانونه ان الله كان بكم رحيما يقين الله تعالى وتعالى باندې مهربان ومن يفعل ذلك تخويف اخروي او کچا او کدا غکار من يفعل ذلك تفسير جلالين ویل دي من يفعل ذلك ما نهي عنه ذلك کی اشاره دا دغه مذکوره ټول منهیات ته د سنه چتا سو منا شوی وای عدوانا زیاته کو انکه او ظلما او ظلم کو انکه په کمی کول سره عدوان او ظلم کی فرق دار ہے عدوان زیاتے کول افراد او ظلم تفرید یعنی نقصان کول کمی کول دغه فرق دے دونوں کی نو بده منہیات کے افراد او تفرید کو ما نہی عنہ فسوف نسلیہ نارا نظر دے چ داخل بو کو اغلا اور تا وکاں ذلک علی اللہ یسیر او دے دا کار پر اللہ تعالی بنی آسان ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما بشارت دے پدے ایت کی اور سر تخویف نے بشارت اللہ تعالی ذکر کھڑے دے پ دو امور باندھی تکفیر د سیئات و والا گناہوں رب اللہ تعالی معاف کیو جنت تے ولاڑ شئی خدا کلا کدا گٹ گناہوں نم جان بچ کا جان دا گٹ گناہوں نہ بچ کا اللہ تعالی بر سر دو مہربانی ہو کی یو دار چ اللہ تعالی بری والا گناہوں نہ معاف کی او دویم دار جنت تے ولاڑ شئی تے دا یو کارو کا اللہ تعالی بدو کارو نو کی غٹ گناہ ستوی وڑا ستوی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر تقریبا و اتن نہلست تعریفون علماء ذکر کړي در د صرف دو تعریفون کوم آسان امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وای گنای کبیره اغه توی چې اغه سبب بی د فار د ایجاب د حد شرعی اغه سبب بی د فار د ایجاب د حکم شرعی لکه مثلا زنا د پای کې حد شته کنه یا چا قتل وکا نو پاگی کی بیا قصاص ترے اغلائی وقلہ پائی کی لاس کٹ کولش ترے شراب یا اسکل کوڑی دی پکی چابانی بدنام اولا گولا نو پاگی کیم کوڑی دی شادی شده دی زنای وقل نسنگ ساراول دی هر حق گناہ چی پاگی کی اغا سبب بیر پار دا ایجاب دا حکم دا حد شرعی دا گناہ کبیر دا او چی سبب نی دا پار دا ایجاب دا حکم دا حد شرعی اغا گناہ صغیر دا اغا وڑا گناہ دا دویم قول داد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی گناہی کبیرہ اغی تو وی چی پا قرآن کی یا پا احادیثو کی پا اغی پا کولو باندی وعید ذکر شوی دا جہنم دا غور یا دا غضب یا دا لعنت یا دا عذاب اللہ دا ولی قرآن گو رہی بیا کدا کار چاوکا پا اغی بانی لعنت دے دا غیر پارا اور دا جا پلہو عذاب جہنم دسی ذکر شوی دی یا دا غیر پارا وباؤ بی غضبین علا غضب بباؤ بی غضبین من اللہ نو چې دا غی په کولو باندې یا په قران کې یا په حدیث کې لعنت ذکر شوی دی یا غضب ذکر شوی دی او یا د عذاب مستحق ګرځیدل دی دا وعید تور کولای شوی دی بس هغه ګناي کبیره ده او که دا په نور کولای شي هغه ګناي صغیره ده بیا که تاسو یې څو ګناونه دي نو څو کوی او یا دي څو کوی سل دي تاسو د امام زهبی رحمت الله علیه کتاب الکبائر هغه وګورئ بس هغه کشته دی یو څو برته زر زر ویم گناه کبیره څه ده شرک کول د الله تعالی سره قتل د خپل ولد د خپل د ګاونډي د زنانه سره بدکاری کول دا هم ګناه ده دغسې جادو کول د یتیم مال په ناحق باندې خوړل دغسې سود کول د میدان جنگ نه تیښته کول په پاک دامنو زنانو باندې بدنام لګول مور او پلار ته کنځلی کول یا مور او پلار ته خیری کول ناامیدی کول د الله تعالی نه په ناب تول کې کمی زیاتې کول شراب څکل غلا کول دغسې د رمضان مبارک روجې نه نیول سی رحمی نه پالل نو دغسې مونځ په وخت باندې نه کول دروغ جوړول په الله تعالی باندې صحابه کرامو ته بد رد ویل رشوت اخیستل په دروغ باندې گواهی کول په دروغ باندې قسم کول زکات نه ورکول امر بالمعروف او نهی عن المنکر سره د قدرت نه پریښودل طعن کول په اهل علم باندې طعن کول په قرآن کریم باندې دا په مختلفو احادیث کې راغلی دا ټول ګناه کبیره دي الله تعالی دې نه ځان بچ کړي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کچری ډډه کوي تاسو ځان بچ کوي تاسو د غټو ګناهونو هغه چې تاسو مونږ کړلای شوی دا غینانو کفر عنکم سیئاتکم نو لری بکم موږ تاسو نه بدای تاسو سیئات نو مراد واړه ګناهونه دي و ندخلکم مدخلا کریم او داخل بکو تاسو را زید داخلولو عزت مند ته مراد دنه جنت دی نو یو بدی الله جنت ته داخل کی او دویمه خبره دار چې الله تعالی بدی واړه ګناهونه معاف کی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن دی آیات کے اللہ تعالی پن لسم حکم بیان کرے یعنی حسد مکوی دا سبب دا حسد کول سبب دے ډیر مظالم د پاره دا غین ازان بچ کئ او رب تیرا ما قبل سردار مخ کی اللہ تعالی تطہیر دا اندامونو ذکر کدا حرامونه وس اللہ تعالی ذکر کئ تطہیر دا قلب دا حسد نه مخ کې ویل حرام مخوری چې دا اندامونه د حرامو نه بچ شي ګناهونه م کوي حرام م مخوری اوس وی دا زړه دې د ګناه نه بچ کا هغه سره حسد م کوي آیات باندې ځان پوهه کوي زنانه دي هغه له الله تعالی په میراث کې کم ایسا ورکړي دا نارینه له الله تعالی زیات ایسا ورکړي دا د نارینه فضیلت زیات دی په زنانه باندې اوس دا م کوي چې دا هغه سره حسد وکړي دا ولی الله تعالی دې له زیات ورکړي امام ترمذی روایت ذکر کړی دی او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه وی ویل شول دی ویلو چې نارینه غذا کوي مونږ غذا نه کوو زمونږ د پاره په میلاس کې نیمه برخه ده او داغو پوره برخه ده ولی دا آیت دا غیر پر نازل شو خو په قلا رکینه وسته سره چې بس دا برخه الله تعالی مقرر کړی دی دا حسد مکوې د نارینه وسره په دیوان الله تعالی غی ته فضیلت ورکړی دی ولا تتمنوا ما فضل الله به او مغواړی ولا تتمنوا مغواړی اغا چې غرواله درکړی دی الله تعالی به په غی سره بعضکم بعض استاسنا علی بعض ان فواد نور باندې ما فضل الله به مرتبه دا عزت دی جاه دی پر اخیده مال دا یا په میراث کې زیاته برخه ده دا عام دی ښه شاله الله تعالی علم زیات ورکړی دی خو ورکړی دی کنه بس دا الله تعالی خو خدا چاله الله تعالی پراخه مال ورکړی دی چاله الله عزت او اقتدار ورکړی دی بس توسو حسد په دیوانې مکو ځکه دا د الله تعالی رجال نصیب مم اکتسبو د نارینه او د پاره برخه دا د وجه د هغه عمل نه چې دی وکړی دی ولی نساء د زنانو د پاره نصیب برخه دا مم اکتسبنه د وجه د هغه نه چې هغه دی وکړی دی دا علت د پاره د ما قبل یعنی ماندا شول چې تقسیم چې کړی دی الله تعالی په زنانو کې الله تعالی خپل صفات پیدا کړی دی په نارینه کې خپل صفات دی نو دا اغي صفات او په خاطر باندې الله تعالی دا اکتساب نه مم مکتسبو او مم مکتسبنه مراد د دینه صفات او استعداد دی د ټول انسانانو صفات هم یو شاند کې نه دي استعداد هم یو شاند کې نه دي نو دا سید نارینه او د زنانو په استعداد کې فرق دی نو بس داغه استعداد مطابق کار الله تعالی کړی دی نو وستا سو په دې باندې دی یو بل سره دغه مکووي دا مکووي چې الله تعالی دې له زیاته وری ورکړل ځکه دا خلقو صفات هم بدل دی او دغه صفات استعداد کې فرق دی نو ولی بیا دا غینا دا تمنا کوي واړی دغه م وصل الله من فضل واړی د الله تعالی نه مهرباني د الله تعالی ها حسد او سره مکووي او د الله تعالی نه غواړه د الله تعالی فضل غواړه د الله نه سوال کوو کنه وسوک مالدار ده ته وی چې الله تعالی دل مال ولی ورکړی دی نو خدسی مو وای خدسی وای چې الله تعالی مال امراکا چل الله تعالی یو مرتبه ورکړی دی وای الله تعالی مال ام عزت او احترام راکا خدسی مو وای چې الله په دې ولی دا مهرباني کړی ده دغه حسد دی او دا ګناي کبیره ده اول گناہ چی پاسمان کی شوی داغا حسدو ابلیس دا آدم علیہ السلام سر حسد کرے اول گناہ چی پزمک کی شوی داغم حسدو قابیل چی اصل کی نا قابلو آغا دا خضرور دا حابیل سر حسد کرے نو ولی کوئی دا گناہ کبیرہ دا گناہ کبیرہ ولی دا زکا دا پا اللہ بانے اعتراض دے نو مکوا دا کم استعداد چی اللہ تعالیٰ پچا کی خود رے بس داغی مطابق اللہ تعالیٰ کار کرے دے وصل اللہ من فضلہ دا من چی دے دا زیاتی دے دا قول دا خپچ دے وصل اللہ من فضلہ دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے مرفوع حدیث دے وی اللہ تعالیٰ نے چی سوک واری اللہ پہ خوشحالی گی او چی دا اللہ نے نگواری نو اللہ تعالیٰ پہ خفا کی گی اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ و بنو آدم یغضب حین یسألو دا انسانانو دا اللہ فرق دا دے چی دا اللہ نے نگواری اللہ پہ دے بانی خفا کی گی او دا انسانانو نے چی گواری اگر پہ دے بانی خفا کی گی دا اللہ نے گوار کرنے چی اللہ نے خوشحالی شی اللہ پہ دے بانی خوشحالی گی چی لاس لیو تو پر تکڑی دیو جاڑے ہوتا چی اللہ تعالیٰ زما سر مال نشتے مال روپے رکھ اللہ تعالیٰ زما سر علم نشتے مال علم رکھ اللہ پہ سخ خوشحالی گی اللہ زما اولاد نشتے مال اولاد رکھ نہ بلو کی وای دا نور بو چی مونږه چل کړل الله زما خزر نشتره مال خزر راک نو دسی دا الله نو غواړه کنه وای الله تعالی زما دغه ضرورت دی نو دغه وای کنه او که څوک ډیر دغه خو شوق منی د جهاد الله تعالی زما چره استشهادی ته شوق لري ته الله تعالی مال دغه ترتیب برابر کړ وسل الله من فضلی دا الله مهربانی وو غواړي دا الله سره د خزانو کمی خو نشته الله بل درکی نو حسد د مؤمن مسلمان سره ولیکه ان الله کان بكل شیء علیم یقین الله تعالی له پارځ باندې پویا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون مما والذين عقدت ايمانكم شپارسم حکم الله تعالی په دې کې ذکر کړی دی دا میراث مبارکی د پاره د ظلم د پکولو دا ولكل جعلنا دا علت دی رب تر ما قبل سرداري مخکې الله تعالی لا تتمنوا ما فضل الله به نو دا د غیر پر علت ذکر کړي چاله چې الله غرواله ورخړی دی نو تاسو دا اغم غواړی دا غی سره حسد مکوئی ولی لکل جعلنا موالیا لکل جعلنا لکل هالکین یا لکل تارکین دا هر پری خودون کی دفارا یا دا هر مڑی دفارا جعلنا مقرر کړی دی مونږه موالیا وارثان مما ترک دا مال نه چپریخه الواردان مور او پلار ولقبون او خپل خپلوانو دا بل مال تم پس خیګه اغه تل تګزان ډیر شنه سی دا غو د خلی نزان د لاړی وته بیږي الله تعالی دا هر مڑی دفارا او دا هر یو پری خودون کی دا مال دا پارا ما میرا سوارا مقرر کردی دی نو چی تو تا نشی ٹنگی دلی تو سر حسد کے نو اغت چا غپا دی کی گی اغب سکے خدا هر چا رپا رخپل دا غدی وارس میرا سوارا مقرر کردی دی نو تر بل برخم غوار والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم لدین مراد سرے والذین وحق کسان عقدت ایمانکم چکلک شوی دی قسمون استاسو داغی سر فآتوهم نصیبهم نور کئی تاسو آغی تا برخ داغی داغی برخ آغی تا ور کئی لدین مراد سرے یو قول دن پسری ندا دے پا جاہلیت کی دا سوا یو کس با دا بل سر قسم بیوکا وعد بیوکل دا یو بل سر زما وینا ستا وینا دا ستا وینا زما وینا دا ستا خپلوان زما خپلوان دی زما خپلوان ستا خپلوان دی بس لاس به ور کړی بس زما ستا وروري شوله بس خبر خلاص شوله بیا زما صلح ستا صلح دا ستا صلح زما صلح دا ستا جنگ زما جنگ دی زما جنگ ستا جنگ دی بس اوس به څه کوچی د دینه بعد دا خبره قسم به وک اورولی به وکړه عهد به وکړه یو بل سره بیا به چې کله پدې کې یو سړی مړ شو نو دا هغه د مال شپږمه برخه به هغه ته ورکوله وی دا زما حلیف دی دا زما ډلیزو زما جنگ د جنگ دا ما سره ولاړو زما وینه د دوا او زما صلح د صلح وا او دا هغه زما وا نو بس بیا به هغه شپږمه یې سره ورکوله بیا دا منسوخ شوی دی عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی دا منسوخ شلا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ پاغی بانی دا منسوخ شلا بیا سورة الانفال پینزا وی آیت دویم مانا جی کرکری دا تفسیر زاد المسیر تفسیر زاد المسیر وی وی دا دا مهاجرین و دا انصار فبارکی دا تفسیر زاد المسیر دا وی حوالیو تلی کئی بیب تفسیر کی گوری دا تفسیر جی کرکری دا دویم توجی دا دا وی کله چې نبی علیہ السلام او صحابه کرام مدینی منورې ته هجرت وکړه نو د انصار او د مهاجرینو په منځ کې نبی علیہ السلام مواخات قائم کړل ورور ولی نو د یو بل له میراث وړو په مواخات باندې یو انصاری سره یو مهاجر اوسېده هغه به چې مړ شو د یو بل له میراث وړه بیا دا منسوخ شوی دا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله وس دا حکم نشته دی. دا قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذکر کرے. دریم قول ذکر کرے دی تفسیر زاد المسید اغم دیر خبره اغوی دا په بارا دا متبنا کرے یو کسو اغب دا بل زوی دبل چازوی و پا زوی توب بانه بیونی و پیدا زما زوی دی اغا تا بی زوی وای دبل چازوی بو دا اغا خدا بی بی اخفل انگور گرنه لی او اغا بی اخفل زوی گرنه او کله وچی دا سړی مړ شونو دا اغا بی میراس ورکاو که دا اغا حلق پا مر شونو بیا دا اغا میراس پا دی سړی اغیستا بیا دا منسخ شوی دی اولی الارخام بعض هم اولا بی بعض ان پی کتاب اللہ دا منسخ شوی دی. سلورم قول لهم پسیرین داری ابو مسلم اصفهانی دا قول ذکر کړی دی وای مراد درینه ولذین عقدت ایمانکما کسان چې کلک شوی دی غوټی داغه غوټی پسو نکلکی عقدۃ النکات مراد دی د دین مراد چې نکات مراد ده نو هغه کسان چې داغه غوټک کلک شوی د قسمونو باندې نکاح شرعی شوی ده نو چې یو پکې مړ شو د یو بل میراث هغه ته ورکړي او داغه تفصیل مخکې بیان شو. تاسو به دا وګورئ چې په دې ټولو صحیح قول دار چې په دې آیات کې نسخ نشته دی او اول قول چې دی په دې کې بالکل غوره دی خدا د میراث خبره نه ده دا د مواخات ملګرتیا ده دو مؤمنان مسلمانان دی یو بل سره مواخات کړی دی د میراث خبره نه ده. والذین عقدت ایمانکما کسان چې کلک شوی دی قسمونه ستاسو سره یو بل سره فآتوهم نصیبهم مراد د دین نصرت کول دی هغې سره عطویه ورکول دی هغې ته میراث خبره پکې نشته دی دوست دی نو هغې ته یو څه نصرت ورسره وکوي د هغې سره امداد وکوي د میراث خبره نه ده. ان الله على كل شيء شهيد يقين الله تعالى دې پارشید باندې عالم شهیدن په معنا د عالم سره خبر لرون کړي حاضر ناظر دی الله تعالی. علماء ذکر کړی دي د یو چا زوی دی هغه نه فرمانه دی یو وظیفه ورته وي د چا زوی دی هغه نه فرمانه دی د مور او پلار خبره نه مني نو هر سحر دی د خپل بچی په سر باندې د تندی طرف ترې پلاس کی دی یو اشکارتا او یا یو دیر اشکارتا یا شهید و جل جلاله یا شهید و جل جلاله اللہ دا زوی منا فرمان دے اے حاضر ناظر ذاتا دا فرمان بردار کا زمان دا متوع کا منون کے جوڑ کا بس سو پوری چی فرمان بردار شوی نہیں دا غی پوری دا کئی نخفل بچی پس سر بندلاس کی دی تندی طرف تا او یو اشکارتا یا یو دیر اشکارتا دی دا ہوئے دا اللہ تعالیٰ نے دعا ہو گوڑی اللہ تعالیٰ ستا را دی نوم پا وسیلہ بان زما دا زوی چرے دا مطیع کا دا فرمان بردار کا بس اللہ تعالیٰ بے مطیع بگردی. ان اللہ علا کل شئین شہید یقین اللہ تعالیٰ پا ہر چیز بانی پویا دے ای خبر لرون کے دے یا شہید پا مانا دلی دن کی سرا یا حاضر ناظر. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.